عبادت کے لیے بھی ہے اور بندگی کا لفظ خدمت کے لیے بھی ہے. جب لفظ عبد یا لفظ بندہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اس سے مراد ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا, اور جب لفظ عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے گی اس سے مراد ہوگا اس کا خادم, اس کا غلام, اس کا نوکر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم لوگوں سے فرماؤ کہ اے میرے بندو. انشاءاللہ مدنی چینل پر 9 بجے براہ راست مدنی مکالمہ ہوگا. رسم و رواج سے متعلق اور عرس اعلی حضرت کے سلسلے میں یہ خصوصی مدنی مکالمہ ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے دور میں رائج کئی وہ رسومات جو خلاف شرع تھی, غیر شرعی رسم و رواج, ان کا رد بلی کیا ہے. اس مدنی مکالمے کا موضوع بھی رسم و رواج رکھا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس موضوع پر اگر آپ کوئی سوال بھیجنا چاہیں, آپ کے معاشرے میں, آپ کے ماحول میں, آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں ایسے رسم و رواج ہوں تو تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ پتہ چلے کہ یہ رسم و رواج آج مسلمانوں میں رائج ہیں, تو آپ میل کر دیجئے. ہمارا میل ایڈریس feedback@madnichannel.tv. آپ کے یہاں کے رسم و رواج میل کیجئے. چاہیں تو آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ معلومات دے سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا نمبر 0302-2626786 0302-2626786. یوم رضا کے سلسلے میں دیکھیے براہ راست خصوصی مدنی مکالمہ رسم و رواج کے موضوع پر 25 صفر المظفر بروز منگل رات 9 بجے مدنی چینل پر. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, دل میں بسا ہے قامت زیبہ حامی سنت اعلی حضرت, چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی حضرت, کس سے کرے فریاد پتائی مالک مولا تیری دعائی, تیرے سوا ہے کون ہمارا, تیرے سوا ہے کون ہمارا, حامی سنت اعلی حضرت. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, سارے براتی ہیں سرگرداں کون غریبوں کا ہے پرساں, مشکل حل کر قادر دولہ حامی سنت اعلی حضرت, کب سے کھڑے گے رات پسارے بلدہ نواز گدا بیچارے, اب تو کرم ہو جائے خدارا, اب تو کرم ہو جائے خدارا, حامی سنت اعلی حضرت. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, کس سے بیان ہو تیرے مناقب, کس کی سمجھ میں آئے مراتب, شان ہے تیری الفا و اعلی حامی سنت اعلی حضرت, ملفوظات احکام شریعت مکتوبات بغیر شریعت, پند و نصائح تیرے مسایا پند و نصائح تیرے مسایا, حامی سنت اعلی حضرت. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا, میرے رضا پہ نبی کا تاج نیا بت بر میں شہانہ قادری خلعت رخ پہ تیرے حنفیہ صحرا حامی سنت اعلی حضرت قادریوں کی آنکھ کا تارا رضویوں کا ملجام اہل سنت کے گھر کا اجالا اہل سنت کے گھر کا اجالا حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا مانا رب نے تجھی کو یگانا گایا رب نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی حضرت طیبہ ہزاروں جا کے پھرائے ہم بھی ہے بیٹھے آس لگائے دیکھیے کب تک آئے بلاوا دیکھیے کب تک آئے بلاوا حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سفر دو بج کر اڑتیس ہے تاریخ سفر کی پچیس جمعہ کا دن دنیا سے سدھارا حامی سنت اعلی حضرت پانی پلا باقی بلا چشم کرم ایوب بلا مرشد برحق قبلہ کعبہ مرشد برحق قبلہ کعبہ حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اس وقت مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں یعنی یہ وہ حروف آپ کے سامنے بتائے گئے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف اس میں واضح فرق کرنا ہے جیسے تا اور تو میں فرق زا زال رو میں فرق سا سین اور سعود میں فرق دال اور دود میں فرق پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الف لام الف لام الف اور دیکھیے کتنا اچھا مدنی پھول لکھا ہوا ہے کہ علم کے پانچ درجات ہیں کتنے درجات ہیں پانچ پہلا خاموشی دوسرا توجہ سے سننا تیسرا جو سنا اسے یاد رکھنا چوتھا جو سیکھا اس پر عمل کرنا اور پانچواں جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں مدنی انعام نمبر ایک کیا آج آپ نے کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی اب انشاءاللہ تبارک و تعالی درس فیضان سنت ہوگا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی بھائی دعا کر لیتے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل، اس مدرسے کو آباد فرما. دیکھیے سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالیغان بروز بدھ مدینہ منورہ میں شام 5 بجے اور پاکستان میں رات 7 بجے. یہاں فیضان گے کس کا، امام احمد رضا کا، امام احمد رضا کا. ڈیرا جاری ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل اتاریہ حصہ دوم فرمان اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں فیضان گے کس کا، امام احمد رضا کا. ہوا گئے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری دو کو، مشکل میں ہے براتی پر خار باد یہ ہے. احمد رضا کا، امام احمد رضا کا، امام احمد رضا. میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے ارشاد ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 114 صفحات پر مشتمل کتاب گھریلو علاج صفحہ 55 پر ہے. فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، کیلے کے درخت کا پتا سکھانے کے بعد توے پر جلا کر اس کی راکھ شہد میں ملا کر کھانسی کے مریض کو تھوڑی تھوڑی چٹاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، یہاں فیضان گے کس کا، امام احمد رضا کا. ہوا گئے گئے میں یہ چرچا، امام احمد رضا کا، امام احمد رضا کا، امام احمد رضا کا. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی عمر شریف ابھی 8 برس کی تھی کہ آپ نے نحو کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو پر عربی میں شرح تحریر فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان گے کس کا، امام احمد رضا کا. ہوا گئے ہر تھرائے کانپ اٹھے، باغیان مصطفیٰ قہر بن کے ان پہ چھایا، اے امام احمد رضا، امام احمد رضا کا، امام احمد رضا کا، امام احمد رضا. یہاں فیضان گے کس کا، امام احمد رضا کا. ہوا گئے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. امام احمد رضا کا امام احمد رضا کا امام احمد یہاں فیضان گے کس کا امام احمد رضا کا ہوا گئے گئے میں یہ چرچا امام احمد رضا کا امام احمد رضا کا امام احمد رضا کا اللہ حکرم ایسا کرے تجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سماعت کیجیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ, ایک بار درود پاک پڑھیں اور الحمدللہ 10 رحمتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. الحمدللہ یکم سفر المظفر سے مدنی چینل پر فیضان رضا کا فیضان لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ عزوجل ذکر رضا جاری ہے, ساری ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ذکر رضا جاری رکھنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے, اس ذکر مبارک کی برکت عطا فرمائے. ہم یکم سفر مظفر سے بالخصوص جس عاشق رسول کا ذکر کرتے آ رہے ہیں, کبھی فتاوی رضویہ کی صورت میں, کبھی سیرت کی صورت میں, تو کبھی ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں, تو کبھی شرح کلام رضا کی صورت میں, مختلف انداز سے جس کا ذکر مدنی چینل پر جاری ہے. آج الحمدللہ اس عاشق ماہ نبوت, امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, الحافظ, القاری, المفتی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس مبارک ہے. میرے یہاں موجود تمام شرکا اور مدنی چینل کے تمام ناظرین جو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنینو چنا تمہارے لیے, چنینو چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و پلک سما تو سمک, زمین و پلک سما کو سمک, میں سکہ نشان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, یہ شمس و قمر یہ شام و سحر, یہ پر و شجر یہ باغ و سمر, یہ شمس و قمر یہ شام و سحر, یہ پر و شجر یہ باغ و سمر, یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر, یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر, حکم روا تمہارے لیے آقا زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے نام چمن چمن میں سم سمن میں پھب پھب میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھب پھب میں دلہن سدائے نہیں پہ ایسے مین سدائے امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوں میں خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوں میں خود کو پھیر دیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ پیج دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے یہ پیج دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں لیے تمہارے دیے جہاں لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ عرش بری نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزے کھلی خبر ہی نہیں جو رمزے کھلی ازل کی نہایت تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو پلے سبا وہ چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو پلے سبا وہ چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو پلے لیواگ تلے سنا میں کھلے لیواگ تلے سنا میں کھلے لیواگ تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنو چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مکالمے کا ہمارا یہ معمول ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ یہاں تلاوت کی جاتی ہے اس کا ترجمہ کنز الایمان جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا اسے بیان کیا جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ کوشش کر کے صدر الافاضل سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحدی کی تفسیر بھی یہاں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ آج دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 اور 109 ہمارے قاری صاحب نے یہاں تلاوت کی ہے, اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمت جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں, اس ولی نعمت کا ترجمہ کرز الایمان ترجمہ قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد بھی بے چلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں ہمارے رب کریم نے اسلام میں مکمل داخل ہو جانے، اسلام کی تعلیمات کو اپنا لینے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنے کا ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی وساوس و شبہات میں نہ آؤ، اور باوجود واضح دلیلوں کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار نہ کرو. تو یہاں پر اسلام میں مکمل داخل ہونے کے حوالے سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اور آج ہم نے ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس عرس مبارک کے حوالے سے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ رسم و رواج سے متعلق ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہمیں یہاں سنی کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، کہ اگر اسلام کی تعلیمات اپنانے والے بن جائیں. ہمارے یہاں اس وقت بدقسمتی سے جو بہت بڑا فقدان ہے وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں، اس سے گویا کہ ہٹتا چلا جا رہا ہے، بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا. مختلف عنوانات پر کلام کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خستہ حالی پر، بہرا روی پر، ان کے زوال پر. بنیادی چیز وہ ہے اسلام کی تعلیمات. اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر لیں اور اپنی زندگی پر اسلامی طریقہ نافذ کر لیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اپنا نصب العین بنا لیں، تو سارے مسائل حل ہیں. ایک بوڑھے میاں کسی طبیب کے پاس گئے اور طبیب سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی بہت ہو رہی ہے، کھانس بھی رہے کھانسی بہت ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے میں آتے، ڈاکٹر صاحب بزرگ کو بڑھاپا آ گیا ہے، کھانسی تو ہوگی. ڈاکٹر صاحب کمر میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا بزرگ کو بڑھاپا آ گیا ہے تو کمر میں تو درد ہوگا. ڈاکٹر صاحب نظر بھی کمزور ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب تو بزرگ بوڑھے ہو گئے تو نظر بھی کمزور ہو جائے گی. وہ جو دو چار اور بیماریاں بزرگوں نے گنتی کروائی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور کا بزرگ بوڑھا پا گیا تو یہ سب تو ہوگا. اب بوڑھا پا گیا، بوڑھا پا گیا، بوڑھا پا گیا، سن سن کے جو بڑے میں آتے وہ گھومی، کہا عجیب ڈاکٹر ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ ہو گیا بوڑھاپا آ گیا، یہ ہو گیا بوڑھاپا آ گیا، یہ ہو گیا ہر بات میں بوڑھاپا ہے. غصے میں آ گئے نا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور یہ جو غصہ آیا ہے نا اس کی وجہ بھی بوڑھاپا ہے. تو بنیادی چیز تھی وہ ڈاکٹر نے پکڑ لی گیا. بوڑھاپا ہے، بوڑھاپا جب آتا ہے تو میرے باپا میرے امیر سنت شیخ تھے کہ فرماتے کہ کمزور وہ سب دباتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو نا غالب آ جاتی ہے اور وہ کمزور کرتی ہے. بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ بنیادی چیز جو ہمارے حال زار جو اس وقت ساری دنیا پر نظر دوڑائیں، جو مسلمانوں کی اس وقت کیفیت ہے، خواہ وہ معاشرتی حوالے سے ہو، عبادات کے حوالے سے ہو، معاملات کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے لے لیجئے، اس کی جو بنیادی طور پر جو آپ کو سبب نظر آئے گا پستا حالی کا، وہ آئے گا اسلام کی تعلیمات سے دوری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے اور اسلام کی تعلیمات پر چلنے کے بارے میں ارشادات عطا فرمائے. رسم و رواج کے حوالے سے فتاوی رضویہ جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اور زخیم 30 جلدوں پر یہ فتاوی رضویہ مشتمل ہے، ہزارہ فتاوی اس کے اندر موجود ہیں، سینکڑوں رسائل موجود ہیں. اس کی 23 جلد اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، باب ہے رسم و رواج. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے رسم و رواج پر بھی کافی کلام کیا. یہاں جو فتویٰ میرے سامنے اعلی حضرت کا موجود ہے، اس میں کسی قوم کے حوالے سے نو مولود کی ولادت، پھر اس کی ولادت سے قبل ایک کمرہ بنانا، اور پہلے سے تعمیر شدہ مکان جہاں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس میں نئے بچے کی ولادت منحوس خیال کرنا، اس حوالے سے اعلی حضرت سے سوال کیا گیا. اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے مبارک دور میں بھی ایسے ہوتا تھا یا نہیں، اس طرح کا ایک سوال فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اعلی حضرت نے اس ایک رواج، ایک رسم کے بارے میں جو جواب ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کبھی رسم اس پاک زمانے میں بالکل نہ تھی، بلکہ اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک یہ نہ تھی اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ، بلکہ ایک جگہ جا کر تو اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان کا بھی طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو بدفالی اور گمراہی اس کو کہا. پھر ایک جگہ آگے جا کر اسراف اسے فرمایا، اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچ کرنے والے لوگ پسند نہیں، اس میں اسراف کے حوالے سے اعلی حضرت نے تربیت فرمائی. اور مال کو بے مقصد برباد کر دینے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ مدنی پھول قرآن پاک سے عطا فرمایا. پھر بدفالی کے حوالے سے، بدشگونی کے حوالے سے اعلی حضرت نے یہاں تربیت فرمائی. پھر ایک اور ارشاد عطا فرمایا، بری فال نکالنا اور اس پر کاربند ہونا یہ مشرکین کا طریقہ اور دستور ہے. تو اس طرح کا اعلی حضرت نے یہاں پر ایک فتویٰ ارشاد فرمایا، اور غور کرتا رہا کہ سوال صرف ایک رسم و رواج کا تھا، اعلی حضرت لکھ دیتے جائز نہیں ہے، لیکن اعلی امام علیہ سنت کو یہاں دیکھیے کہ کتنا اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا کہ وہ اس دور میں نہیں تھا، پھر یہ کو کہاں سے آیا، اسراف کی متعلق، بدفالی سے متعلق، بدشگونی سے متعلق، پھر احادیث سے مبارکہ بیان کی گئیں، آیت کریمہ بیان کی، پھر اس کے حوالہ جات اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں کہ یہ روایت ان ان جگہوں سے لی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیچے ایک اور بھی مسئلہ لکھا ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت سے رسم و رواج کے بارے میں، کہ یہ قدیم جو آتی ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھا گیا. اعلیٰ فرمائے یہ احکام شرع کے مقابل اپنے رواج پر اڑے، جو احکام شرع کے مقابل اپنے رواج پر اڑے وہ سخت گناہگار ہے. ایک بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. الغرض امام اہل سنت نے اس پورے کئی صفحات پر یہ فتاوی مشتمل ہیں، شادیوں کی رسومات کے بارے میں اعلی حضرت نے کافی اس میں فتاوی بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ جو عنوان ہے یہ صدقہ اعلی حضرت کے اس عرس مبارک کا ہے، اور رسم و رواج ہم نے اس حوالے سے بھی لیا کہ اعلی حضرت نے اس معاملے میں کئی مقامات پر ہماری زبردست رہنمائی فرمائی. ہم بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی سیرت، ان کے ارشادات کو ہم عملی جامہ اپنی زندگی میں بھی پہنے، ان کی برکتیں حاصل کریں. حضور آپ یہ دیکھیے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے کس انداز سے یہ اعلی حضرت کی سیرت کتنی جامع اس میں نظر آتی ہے کہ ایک مکمل طور پر اصلاح امت کو لے کر اعلی حضرت چلتے ہیں. فتح و رضویہ شریف ہم دیکھتے ہیں تو یوں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے ویسے ہی جو ہے وہ تقریباً ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ذریعے تو بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں تعارف ہوا ہے لوگوں کو کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ ایک جامع ترین ہستی ہوئے ہیں اور اب تک اور آئندہ زمانے کے اندر بھی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات جو ہے زندگی کے بہت سے شعبوں کے اندر رہنمائی کرتی رہیں گی. عقائد کا معاملہ، اعمال کا معاملہ، گناہوں کے بارے میں، امراض باطنہ کے بارے میں، زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے اور دین کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس کے بارے میں اعلی حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات اور آپ کی تحریریں نہیں. فتاوی ردویہ شریف کو دیکھ لیں، اعلی حضرت علیہ رحمہ کی دیگر کتابوں کو دیکھ لیں، دیگر تصانیف کو دیکھ لیں جو 1000 سے بھی زیادہ جی. اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو تبحر علمی ہے وہ 50 علوم سے بھی زیادہ. اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جو ہے یہ 30 جلدوں پر. اب کتب کی تعداد 1000 سے زیادہ، جن میں فتاوی ردویہ شریف ایک کتاب ہے، اس میں بہت سارے رسالے بھی شامل ہیں. ان میں عقائد کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، اولیاء کی عظمت کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، مسلمانوں کے کیا عقائد ہونے چاہیے، یہ تقریباً تمام چیزوں کو ہی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا. اور بطور خاص جو ایک مسلمان کے لیے چیز ہے وہ تو عقیدہ اور عمل جی. اور اعلی حضرت علیہ رحمہ اور عقیدہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا نام بھی لیں تو ذہن عقیدے کی طرف جاتا ہے اور ہماری نسبت ہی عقیدے کے اعتبار سے جو قریب زمانے میں ہے وہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کی طرف، کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ صحابہ کے عقائد اور جو مسلمانوں کے قرون اولی کے عقائد ہیں ان کی ترجمانی کرنے والے جی ماشاءاللہ. تو اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات جو ہے وہ عقیدے کی ایک علامت اور ایک نشانی ہے. اعمال کی طرف آئیں، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، اب جس کو بھی لے لیں، اعمال ظاہرہ کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر تمام چیزیں ہیں. اس کے بارے میں فتاوی ردویہ شریف کی کتنی جلدیں، صرف نماز کا جو اختتام ہے وہ 6 جلد میں جا کے ہوتا ہے تقریبا. تو اب پہلی جلد سے لے کر 6 جلد تک تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے طہارت، نماز، انہی چیزوں کو بیان کیا. اس کے بعد حج، زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں پوری جلدیں. اس کے بعد جو ہے وہ کفن دفن کے احکام کے بارے میں، یہ فتاوی ردویہ شریف کی 9 جلدیں. تو یوں جتنے بھی شریعت کے عبادات سے متعلقہ ابواب ہیں فتاوی ردویہ کی تقریباً 10 جلدیں تو اسی پر مشتمل ہیں. اس کے بعد معاملات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، تجارت ہے، ہبہ ہے، قرض ہے، یہ جتنے بھی ابواب ہیں. اب اس کے بعد تقریباً 19ویں 20ویں جلد تک یہ سارے معاملات آتے ہیں. 10 جلدیں اب عبادات کے اوپر، 10 جلدیں معاملات کے اوپر، بیس ہو گئے. اس کے بعد پھر حضر و عباحت، پھر تصوف کا باب شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیر مرید کے احکام، تصوف کے کچھ معارف، اولیاء کرام کی کچھ عظمتیں، اولیاء کرام پر اعتراض ہوا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے اعتراض کیا یا آپ کے قصیدے پر اعتراض کیا، پھر اس کے بارے میں رسائل. تو اب اس کے بعد جو 30ویں جلد تک ہے اس کے اندر تصوف بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں حضر و عباحت، جائز ناجائز کے مسائل بھی ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، ان تمام معاملات کے بارے میں وضاحت ہے. اسی کے اندر پھر آگے جا کے فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے، دیگر علوم بھی اسی کے اندر آتے ہیں. تو فتاوی ردویہ شریف جو ہے یہ اعلی حضرت علی رحمہ کی علمی گہرائی کو سمجھنے کا ایک نمونہ ہے. ایک نمونہ ہے اعلی حضرت رحمہ کی. پوری علمیت کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ہر پہلو کے اندر جدا ہے. میں آج غور کرتا رہا جیسے آپ نے مدنی چینل کے حوالے سے وضاحت فرمائی کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے مبلغین اور کئی مبلغین مختلف عنوانات پر اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت کو اپنے اپنے انداز سے مطلع کر کے سمجھ کر بیان کرتے رہے، لیکن اگر غور کریں تو ابھی اعلی حضرت کی سیرت کا کتنا حصہ بیان ہوا. اس میں اگر ایک بالکل جو ہے نا ایک وہ آسان سا اندازہ لگائیں، علماء نے اعلی حضرت کے حوالے سے جتنا لکھا ہے ہمارے یہ پورے جو ہے نا اس پیریڈ کے اندر جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ اس لکھے ہوئے کا 1% ہوگا. اور علماء نے جو لکھا ہے وہ اعلی حضرت کو ایک درمیانے سے جو ہے وہ ذہن سے سمجھ رہا ہو وہ اس کا 1% ہوگا. اچھا جو سب نے لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی علمیت کو سمجھنے کا ایک فیصد ہوگا, اور پھر جو اعلیٰ حضرت کا علمی مقام شروع ہوتا ہے وہ اس سے آگے سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کی جامعیت کو جو ہے وہ تو حقیقتاً سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ ہر فن کا ماہر آدمی جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس فن کے اندر ایک رسالہ یا ایک کتاب کو دیکھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس شعبے کے امام ہیں. ریاضی والا دیکھے گا وہ کہے گا اعلیٰ حضرت ریاضی کے امام ہیں, سائنس والا دیکھے گا وہ کہے گا اعلیٰ حضرت سائنسدانی تھے, تصوف والا دیکھے گا وہ کہ اعلیٰ حضرت ساری زندگی جو ہے وہ تصوف کے اوپر ہی کام کرتے رہے, تفسیر والا کہے گا اعلیٰ حضرت ساری زندگی تفسیر پر ہی کام کیا ہے, حدیث والا کہے گا امیر المومنین فی الحدیث ہے, فقہ والا کہے گا یہ امام الفقہا ہیں اور یہ مجتہد کے مرتبے کے بزرگ ہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جیسے وہ ہیرا ہوتا ہے نا, اس کی تراش خراش ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ جو ہے وہ انداز کے اندر اس کو تراشا جاتا ہے, اور اس کے جس پہلو کو دیکھیں اس کی ایک اپنی چمک ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, اس کی اپنی جو ہے ایک رنگینی اور ایک کشش ہوتی ہے اس کی. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت کے پہلو بھی اسی طرح ہے. اب جیسے یہ ہمارا رسم و رواج کا پہلو جو ہے, پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ رسم و رواج کا پہلو جو ہے یہ شریعت کے ابواب میں سے کتنا یہ باب بنتا ہے. شریعت کے ابواب بنیں گے تقریباً 250 کے قریب, ان 250 ابواب میں ایک بنتا ہے حضر و عباحت, یعنی حلال اور حرام کے مسائل. ان حلال و حرام کے مسائل کے اندر ایک شعبہ بنے گا عباحت کا, اس عباحت کے سینکڑوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو بنے گا یہ رسم و رواج کا, اور اس پر اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ 70 صفحہ جو تحریر فرمائے, اور یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمہ کے اس بیان کا ایک نمونہ ہے. نمونہ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو اس میں بیان کیا نا, وہ بیان ایسا ہے کہ اگر اس کو غور سے سمجھا جائے تو شاید رسم و رواج کے جتنے طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں ان تمام کا حل اعلیٰ حضرت کی انہی عبارتوں کے اندر مل جائے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اصول بیان کر دیے کہ رسم و رواج میں کون سا جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, اور کون سا رواج ہے وہ کس درجے پر ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمہ کی شخصیت کی جو جامعیت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں رسم و رواج کا ایک موضوع لیا گیا تو یہ صرف فتاویٰ رضویہ شریف کی 23 جلد کے اندر اس کا بیان نہیں ہے, بلکہ اگر فتاویٰ رضویہ کی ہر جلد کو دیکھے تو ہر جلد کے اندر ایک تفصیلی فہرست کے بعد ایک اجمالی اور زمینی فہرست. اس زمینی فہرست کے اندر دو طرح کے عنوان ہوں گے, بلکہ 3 طرح کے ہوں گے, ایک حضر و عباحت کا ہوگا اور ایک رسوم و رواج کا ہوگا اور ایک ہوگا اس میں تہذیب و تمدن کا. وہ جو تہذیب و تمدن کا ہوگا اس میں بھی رسم و رواج کا بیان آئے گا, جو حضر و عباحت کا ہوگا اس میں بھی بعض رسم و رواج آئیں گے, اور جو خود رسم و رواج کے نام پہ ہوگا اس میں بھی رسم و رواج کے نام پہ. یہ رسم و رواج بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے معاملات اور معاشرے میں ایک رچا بسا سا موضوع ہو گیا. یہ تو یعنی ہمارے کلچر کا حصہ, ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا. ہمارے بچہ پیدا ہو تو کوئی رسم و رواج ہے, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک رسم و رواج, جتنا جو کوئی سب رسم و رواج ہی میں کہہ گئے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً اب تو جو ہے وہ ہر تیسرا دن ویسے ہی منانے والا آیا ہوتا ہے, تو اس میں اچھے برے جو ہے وہ ہر طرح کے دن ہوتے ہیں. تو اب رسم و رواج یعنی وہ کہ جو لوگوں میں رائج ہے کہ یہ کیا جاتا ہے, تو اب ہر تیسرے دن تو ہر چیز کی جائے گی, ہر چیز بھی کی جائے گی اس کے. دیکھیں نا یہ ابھی وہ کی جائے گی. اب ہم نے جب یہ رسم و رواج کے متعلق جب مدنی چینل پر اعلان کیا کہ اس سے متعلق ہمارا مدنی مکالمہ ہے, تو مختلف میل سائی مختلف لوگوں کے پیغامات آئے. اس میں جیسا کہ آج کل ایک چل رہا ہے ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو اب میں خود نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی تاریخ کا اعلان کروں. ایسے بھی حضور ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ, ہو سکتا ہے میرے مدی جنرل کئی تو ناظرین جن کو یہ نہیں پتا ہو کہ یہ دن آتا کب ہے. مشہور تو بہت ہو گیا ہے, تو اب یہ ایک چلا ہے, یہ نہیں پتا نہیں کہ رسم بن گئی رواج بن گیا کیا بن گیا. یوں مطلب کہ پیغام آیا اس طرح کہ اس پر مدنی چینل پہ کچھ کلام کیا جائے, اور ان کی گفتگو سے اور ان کی میل سے اور ان کی باتوں سے لگا, ان کے میسیجز سے لگا کہ گویا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ مطلب کہ اس میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اسے کوئی خرافات کا نام دیا جا رہا ہے. فارسی کا ایک شعر ہے, عقل مندہ را اشارہ کافی است, احمقارا دفتر نا کافی است. اچھا, عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے اور بیوقوفوں کے لیے پورے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں, پورے رجسٹر بھی دیتے سمجھ نہیں آتی. تو اصل میں یہ یعنی ویلنٹائن ڈے کا ہے, یا اس کے علاوہ اور جو بکواسات خرافات ہمارے ہاں رائج ہیں تو ان سب کا جو علاج ہے وہ وہی ہے جو ہمارے شروع میں تلاوت کے اندر بیان کر دیا گیا. جو تلاوت کی گئی ہے یہ اتنی جامع معنی آیت مبارکہ ہے کہ پورا دین جو ہے اس کی شرح ہے. الحمدللہ پورا دین اس کی شرح ہے, کیونکہ فرمایا کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں پورے پورے داخل ہونا جو ہے, اب اس میں وہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو اس سے نکلے گا. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پر یہ طے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین پسندیدہ صرف اسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. دوسرا فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے اور دین تلاش کرے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. تیسری بات, ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب ان کو دیکھیں کہ اسلام ہمارا دین, اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں, ہمارا دین دین کامل, اور اس دین کامل کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ, دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو جب دین میں پورے پورے داخل ہونا, دین ہمارا کامل ہے اور یہی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کے علاوہ ہر دین مردود ہے, تو اب دین میں پورے پورے داخل ہونا عقیدے کے اعتبار سے بھی ہوگا, عبادات کے اعتبار سے بھی ہوگا, معاملات کے اعتبار سے بھی ہوگا, معاشرت کے اعتبار سے بھی ہوگا, باہمی تعلقات کے اعتبار سے بھی ہوگا, نجی زندگی کے اعتبار سے بھی ہوگا. اس میں آدمی کی خلوت و جلوت, اس کا ظاہر و باطن, اس کا قلب و جسم, اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ اسی کے اندر داخل ہوں گے. تو بات تو یہ سامنے آ گئی نا کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ رہا جس میں اسلام ہمیں تربیت نہ دیتا ہو, اسلام ہمیں کوئی اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کرتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے وہ لباس سے متعلق ہو, خوراک سے متعلق ہو, گفتگو سے, خوشی سے ہو یا غم سے ہو, زندگی کے ہر شعبے میں گویا کہ اسلام کی تعلیمات موجود ہیں. وہ تو شعبہ ایسا ہے ہی نہیں نا کہ جب دین اسلام کامل ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ ہے. اور ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کون. اب یہ باتیں آپ جو اس وقت بیان کر رہے ہو کہ جناب یہ اگر ایک مسلمان کو ہم بٹھا لینا اور اس کو اگر یہ کہیں تو وہ ایگری کرتا ہے. دیکھیے کسی ایک عام آدمی کو بٹھا لیں, بےچارہ نماز نہیں پڑھتا اور بالکل وہ اس کی مذہبی وضاحت بھی نہیں ہے, اس کو بٹھا کر سمجھائیں یہ ساری باتیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کیا ایک سمجھ نہیں پڑ رہی کہ وہ جان رہا ہے یہ آیات کریمہ اس کو سامنے بیان کی جائیں تو وہ آیات کریمہ کے خلاصے بھی اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتے ہیں, بچپن سے اس طرح کی باتیں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے گھروں میں اور ہمارے ماحول ہمارے مشورے کی جاتی. لیکن داخل ہونا مکمل, آخر یہ کیا چیز ہے جو اس وہ ہم کو روکتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے اصل میں, اسلام میں پورے پورے داخل ہوں گے جب اسلام دل میں پورا پورا داخل ہوگا. دین دل میں پورا پورا داخل ہے, ایمان دل میں پورا پورا داخل ہے تو بندہ اسلام میں پورا پورا داخل. میرے سرکار کون مانے گا کہ میرے دل میں پورا اسلام داخل نہیں؟ اصل میں اسلام ایک تو جو اس کی بنیاد ہے وہ تو خیر تصدیق قلبی ہے, وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اور مسلمان اس پہ مسلمان ہے, اقرار اس کے لیے ظاہری شرط, عمل کی طرف آ رہے ہیں. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقین کے بارے میں ایک بہت لمبی بحث ہے احیاء العلوم کی پہلی جلد کے اندر غالباً, کہ ایمان تو وہ ہے کہ جو تصدیق قلبی ہے, یقین کیا ہے؟ اب یقین کا ویسے تو جو تصدیق کا معنی وہ یقین کا معنی ہے, لیکن ایک جو تصوف کے اعتبار سے اس پر کلام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یقین اس چیز کا نام ہے کہ جس شے کا یقین ہے اس کا استحضار ہو, وہ دل میں وہ دماغ میں حاضر ہو, اس پر غور و فکر کیا جائے, کہ وہ چیز حاضر ہو اس وقت, یعنی وہ دائر دماغ کے اندر وہ موجود ہو, دل نشین ہو. ٹھیک, وہ دل نشین ہو. جیسے اس کی مثال سمجھے, ایک آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے نا, اب اس وقت آپ اس کو 100 چیزیں بول دیں, اس کو بھوک مستحضر ہے, اس کو استحضار ہے بھوک کا, اس کو اپنی بھوک پر یقین ہے, فیلنگس ہیں اس کو کہ مجھے بھوک لگی. ہاں, اس کو اب اس کو کچھ بھی کر دینا وہ اس کی وہ سوئی گھوم پھر کے اپنی بھوک کے اوپر ہی آئے گی, وہ یہی کہے گا یار پہلے روٹی کھلا دو اس کے بعد بکیا سارے کام کر لینا جو بھی کرنا ہے. تو اس طرح یقین کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ موت کا سب کو پتا ہے کہ آنا ہی ہے, ٹھیک ہے, یقین اس معنی میں تھا کہ مرنا ہے, لیکن وہ جو استحضار چاہیے اس کے لیے وہ نہیں ہے. اور جب تک استحضار نہ ہو تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو حاصل ہونی چاہیے. تو اب اس میں یہ ہے کہ کچھ کوشش تو خود آدمی کو کرنی پڑے گی نا. یعنی ایک مسلمان کو پتا ہے کہ بھی رسم و رواج برا پھر بھی کر رہا ہے, یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہے, تو اب اس کا یہ جاننا کہ یہ گناہ ہے یہ تو اس کے جرم کو اور بڑھا دے گا کہ اس کو پتا بھی اور پھر بھی کر رہا ہے. ایک آدمی کو ٹریفک کے اشارے کا نہیں پتا تھا اس وجہ سے اس نے توڑ دیا, تو اس کو تو پولیس والا بھی اچھا نہیں دیکھا تھا, اچھا چلے تمہاری تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نکل دی ہے, اور ایک آدمی نے دیکھا اور پھر نکل گیا, اس سے پوچھا تمہیں پتا تھا؟ ہاں پتا تھا, پھر بھی توڑا؟ ہاں پھر بھی توڑا. اس کو کہا تمہاری تو رخصت کی صورت ہی کوئی نہیں ہے, تمہارا تو چالان پکا ہوگا. تو استہزار جو ہے یہ اصل چیز ہے کہ یہ چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا دین دین کامل ہے اور ہمیں دین میں پورا پورا داخل ہونا چاہیے, یہ عقیدے کی حد تک اور زبان کے دعوے کی حد تک تو ہے, لیکن جیسا استہزار ہونا چاہیے, جیسا قلب کے اندر اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے, وہ یقین حاصل نہیں ہوتا. ہم پر اسلام کی تعلیمات کا غلبہ نہ ہو سکا. بالکل, کیا کہیں ہیں ہم, ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. اب جیسے کہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین یہ اس گفتگو کو یقیناً سن رہے ہوں گے جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب جب ہم نے رسم و رواج کو لیا, اس متعلق ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی, شادی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی مختلف رواج ہے شادی. اچھا, قوموں کے رواج مختلف, پھر جیسے ممالک تبدیل ہوتے ہیں تو رواج تھوڑے اور مختلف ہو جاتے ہیں. اب یہ بحث کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مشکل سے شاید کوئی ایک آدھ قوم کو آپ زیر بحث لا سکیں گے, باقی ساری قومیں رہ جائیں گی. موت میت پہ لائیں تو اس میں بھی مطلب مختلف قسم کے لوگوں کے وہ معاملات پائے جاتے ہیں. بات تو عجیب و غریب, غریب و عجیب ہے کہ تھانے بولنا بھی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. لوگوں کی حالت یہ ہے, ایک مصنف نے کتاب لکھی رسم و رواج کے خلاف کہ بھی قوموں میں یہ رسم و رواج ہیں تو ان سے بچا جائے. تو ایک آدمی نے کتاب پڑھی اور شکریہ کا خط لکھا کہ آپ کی کتاب پڑھی, آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں اصل میں اپنی قوم کے رسم و رواج نہیں پتا تھے, تو آپ کی کتاب پڑھ کے پتا چل گئے, تو اب ہم سامنے رکھ کے عمل کر لیتے ہیں. یعنی یہ واقعہ بھی باقاعدہ جو جو چھوڑ دیے وہ بھی اب کچھ پریکٹس میں نہیں پتا تھا کہ ہماری قوم میں یہ پتا چل گیا. اس کا وہ مکتوب ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم یہاں اسلام کی بنیادی باتیں بیان کر دیں لیکن رسم و رواج بیان نہ کرے, کس قوم میں کیا رسم و رواج, ایسا نہیں ہو. قوم کو پتا ہی نہیں ہو رہا, بولے یہ میری قوم کا رواج ہے وہ مجھے آج تک پتا ہی نہیں تھا. چلو متی چلو شکریہ. نہیں, اس میں باقی جو میلیں آئی ہیں جس طرح سے ہماری مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں, تو واقعی یہی کئی ایسی باتیں جو میں آج سن کے آیا ہوں, میں خود حیران ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں. مطلب اس طرح سے بھی مطلب عموماً دیکھا ہے, لیکن بعض اوقات تو بہت ایکسٹرا آرڈنری مطلب اس میں بڑھ گیا. ایک تو بہت نمایاں قسم کے جیسے کہ ایک معروف آج کل جیسے رسم و رواج, اگر جیسے شادیوں میں چلے جائیں تو جیسے کہ وہ منگیتر انگوٹھی پہناتا ہے یا وہ چھوڑنے جاتا ہے, لینے جانے کا پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں ہے, چھوڑنے جاتے ہیں اور اپنے یہ دولہے کے ہاتھ پر مہندیاں لگانا اور لڑکیاں مطلب کہ خاندان کی جمع ہو جانا اس کے ساتھ, پھر وہ کھیل مستی اور مذاق کا مطلب ایک ماحول, یعنی یہ تو ایک وہ رسم و رواج ہے. اچھا, یہ میں غور کرتا رہا, یہ گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا کہ چلے کئی ایسی رسم و رواج ہوں گی جس کے بارے میں بندہ یہ غور کرے گا کہ یار یہ کیا. وہ آپ کے تجارت کورس کا ایک وہ مجھے ایک خلاصہ یاد ہے کہ تجارت کورس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ چلو یہ مطلب کہ بے سلم ہو گیا, یہ خیار شرط ہے, خیار ہے, ایسے کئی چیزیں خرید و فروخت کی ہیں جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, تو تھوڑی بہت آدمی کو علم و معلومات کے کم ہونے کی وجہ سے وہ اسے پھنس جاتا ہے. لیکن اب یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, اب یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ دھوکہ دینا درست نہیں ہے, یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ خیانت درست نہیں ہے, ملاوٹ درست نہیں ہے. تو وہ تجارت کورس کی وہ بات بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ بھائی جو پتا ہے وہ تو کنفرم پتا ہے کہ یہ ہے غلط, تو وہ جو سوالات جو دیگر اتنے بڑے بڑے لکھ کر دیتے ہیں جناب اس کے بارے میں مفتیان کرام وضاحت کر دیں، علماء دین وضاحت کر دیں، لیکن وہ جس کی وضاحت بچپن سے ہی باپ داداؤں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، خاندانی خاندان پتہ چل رہا ہے، ان سے بھی بچنے کا ذہن نہیں بن رہا. اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس میں، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی جو ہے وہ اجتہادی مسئلے کے اندر تو فتویٰ بھی طلب کیا جاتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے، اور جو وہ کہ یقینی طور پہ حرام ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں کہ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. اب ان کے لیے اعمال مزین کس طرح ہوتے ہیں؟ کہ وہ ایک مسئلے کے بارے میں معلوم کر کے نا یہ سمجھتے کہ یار ہمارا مفتیانے کے نام سے رابطہ بھی ہے، ہم مسائل پوچھتے بھی ہیں، اور ہماری سوچ بھی ہے، ہمیں فکر بھی ہے اس کی کہ ہم حلال و حرام کی پرواہ کرتے ہیں. تو اب اس سوچ کے اندر پڑھ کے وہ جو یقینی حرام والی صورتیں ہوتی ہیں ادھر سے پھر جاتے ہیں، اس کی طرح توجہ نہیں ہوتی. تو یہ وہ ہے کہ شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا کہ ایک نیکی میں لگا کر بقیہ کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دی. تو اب ایک یہ چیز ہوتی ہے، دوسرے پر یہی چیز جو ہے رسوم و رواج کے اندر بھی آتی ہے. بہت سارے جو رسم و رواج شروع ہوتے ہیں نا، بیسیکلی ان کے اندر یہ جب شروع کیے جاتے ہیں اس میں کوئی وجہ ہی ہوتی ہے. یعنی رسم و رواج جب شروع ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی عام طور پہ کسی برائی کی وجہ سے شروع ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر رسم و رواج کی جو بیس ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. جیسے کوئی پیسے کے لین دین کی جو رسم ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اصل مقصود ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہے مثال کے طور پر اس کی مدد ہو جائے گی، اس کے شادی کے اخراجات کچھ جو ہے وہ آدمی جو ہے افورڈ کر سکے گا. اسی طرح مر کے اوپر بھی تقریباً اسی طرح کے مقاصد ہوتے تھے، یا یہ جو ہے کہ سوئم کے اوپر یہ کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا. تو یہ اصل میں جس نے شروع کیا ہوگا اس نے تو یوں کیا ہوگا کہ چلے اس دن جو ہے وہ فقرا کو دیا جائے گا، تو فقرا دعا بھی کریں گے فوت شدہ آدمی کے لیے، اور ایک اسال ثواب کی صورت بھی ہو جائے گی. اب شروع وہاں سے ہوا، لیکن پھر وہاں سے جو ہے نا وہ شیطان لاتا لاتا لاتا لاتا جو ہے نا وہ پھر غلط چیز تک لے آتا ہے. اس کی مثال حدیث مبارک کے اندر وہ جو تصویروں کے بارے میں فرمایا نا کہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو بت پرستی کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی کہ وہ قوم نوح علیہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کے جو لوگ تھے، تو ان کے اندر جو بزرگ حضرات فوت ہوئے تو بڑا ان کے وہ غم کے اندر ان کی محبت میں روتے تھے. اب بزرگوں کی محبت میں رونا تو اچھا، تو اب شیطان نے کہا یار اتنا ہی روتے ہو تو میں کوئی ان کی تصویر نہ بنا کے دے دوں. ہاں بنا دو، تصویر بنا دے، ہم ان کو دیکھ کے تسکین بھی ہو جاتی کہ ہاں ماشاء اللہ ہمارے بزرگ ہیں. اب وہ دل کو تسلی ہونا شروع ہو گئی، تو روزانہ اس کے سامنے بیٹھ جانا، دیکھ بھی لینا، تسلی بھی حاصل کر لینی. پھر شیطان نے کہا تھوڑا سا جھک بھی جاؤ اس کے سامنے، اور جھکنا بھی شروع کر دیا. اب نسل در نسل جب چند نسلیں گزری تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کی عبادت شروع ہو گئی. تو ابتدا جو ہے وہ بعض، اور یہاں تو خیر ابتدا ہی درست نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ابتدا درست ہوتی ہے. آگے جا کے وہاں پر جو ہے اس میں رسم و رواج کے اندر جو ہے وہ اس کی اصل روح تو نکل جاتی ہے، لیکن وہ رسم جو ہے وہ اپنی قباحتوں کے ساتھ باقی. لیکن آپ نے جیسے ابھی سوئم کے بیان کیا کہ سوئم سے جو اب جو ہو چکا، لیکن فی نفس ہی جو سوئم ہوتا ہے تیجا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ تو قارے ثواب ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے نا. اس کا پھر مطلب انداز وہی ہو جو اس کے اثر روح ہے. دیکھیں اصال ثواب جو ہے وہ تو درست ہی ہے، اصال ثواب تو مستحب ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. خود ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر ان کو وصیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرنے کی وصیت کر دی، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں پہنچے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ثواب پہنچے گا، ثواب اگر ان کی طرف سے صدقہ کریں گے تو ثواب پہنچے گا. پھر دوسری روایت کے اندر ہے، اس میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسال ثواب کے لیے میں کیا کروں، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا پانی. تو انہوں نے کنواں کھودا اور کنواں کھود کے کہا کہ ہاوی ہی لی سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے کہ اس کا جو پانی پیے گا اس کا جو ثواب ملے گا وہ میں اپنی والدہ کو اسال ثواب کرتا ہوں. اسی طرح اور بہت ساری روایتیں حج کے بارے میں بھی ہے، غلام آزاد کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ اسال ثواب ہوتا ہے. اب اسال ثواب فی نفسی درست ہے، لیکن اسی کے اندر ایسی قباحتیں آ جائیں، جیسے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا جو ہمارا موضوع بھی ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا رسالہ ہے جلی صوت، یہ رسالہ بطور خاص اسی موضوع پر ہے کہ جو سوئم کا ختم دلایا جاتا ہے اس میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس رسم کی اچھائی اور برائی دونوں کو بیان کیا. اچھائی تو اس کے اندر یہی ہے کہ یہ اسال ثواب کی صورت اگر بنتی ہو تو وہ بن جاتی ہے، کچھ خیر خائی ہو جاتی ہے، اگر فقراء کو دیا جائے تو وہ اسال ثواب کی صورت بنے گی، کھانا کھلانے کا ثواب. لیکن وہ کھانا کھلائے گا سوا فقیروں کو یہاں پر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دعوت کی صورت میں تو وہ گناہ کے اندر آ جائے گا. لیکن اب اسی کے اندر کتنی قباحت ہے, اس کے اندر پہلے نمبر پہ قباحت یہ کہ فوت ہونے والا جو آدمی فوت ہوا, اگر اس نے نابالغ اولاد چھوڑی, وہ ہوئے یتیم, اب جو فوت ہونے والا اس کا مال بن گیا ورثہ, ترکہ کے اندر شمار ہو گیا, وہ مال ہو گیا بچوں کا. اب اگر اسی مال سے دعوت کا اہتمام کیا گیا, ہاں اب وہ امیروں کے لیے ہے یا فقیروں کے لیے, اب یتیم بچوں کا مال سوئم کے ختم کے بعد سارے رشتہ دار محلے دار امیر غریب سب بیٹھے ہوئے مدے سے کھا رہے ہیں, یہ تو یتیم کا مال کھانا ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت اس پہ فرماتے ہیں کہ یہ صریح اس آیت کے اندر داخل ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور یہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے. تو اب یہ رسم ہے, لیکن اس رسم کے اندر یہ قباحت داخل ہوگی کہ یتیموں کا مال کھایا گیا. دوسرے نمبر پہ اگر بالفرض یتیم نہیں بھی ہے لیکن میت کے ورثہ میں کوئی فرد وہاں پر موجود نہیں ہے, اور وہ جو غیر موجود فرد ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال یہاں خرچ کیا جا رہا ہے, یہ بھی جائز نہیں. تیسرے نمبر پہ یہ کہ بالفرض سارے موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کھانے کا اہتمام اتنا بڑھ گیا ہے, کسی جگہ تو چول ہلکا پھلکا چلتا ہے لیکن بعض جگہ اتنا اعلیٰ قسم کا اہتمام ہوتا ہے, جیسے شادی کا سماں ہے, وہاں پر بہترین قسم کی بریانی ہے, وہاں پر جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ چکن بنایا جا رہا ہے, وہاں پر اور جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اب اگر کسی قوم کے اندر یہ رسم رواج پکڑ چکی اور جس آدمی کے گھر میں میت ہوئی اس کو یہ خرچہ کرنا ہے, اب وہ غریب آدمی ہے, اس کے مہینے کا گزارا نہیں ہو رہا, اور اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کی خاطر اس کو قرض لینا پڑے گا, اس کی خاطر اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا, جو اس نے زندگی میں نہیں بھی قرض لیا تھا وہ بھی اس کو لینا پڑے گا. اور اگر ہندوستان میں اعلیٰ حضرت نے جس پیرائے کے اندر بیان کیا وہ تو یہ فرمایا کہ وہاں تو وہ مہاجن وغیرہ سود دینے والے ہوا کرتے تھے, تو سود پر قرض لے کر یہ رسم پوری کی جاتی تھی, تو وہاں تو سود کی خباثت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی, اور یہ جو ہے وہ دعوت شر جو ہے یہ بھی اس کے اندر آ گئی. کھانے پلانے کے حوالے سے جب آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ اگر جو اس رسم کو یا اس رواج کو, تو یہ تو مطلب صرف اب میت اور اس کے اوپر ہی کہاں موقف رہ گیا. اب ایک شخص کے یہاں دعوت ہے, شادی ہے, تو وہ بھی سادہ کھانا کھلا سکتا ہے, لیکن دیکھیں قرض لینا سود پر, جیسا آپ نے ابھی کلام کیا کہ آدمی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے, اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت سوال اس میں بھی تھا کہ اب ایک ہمارے رواج ہو گیا کہ لوگ ریا تفاخر کے لیے مطلب کہ دعوتیں کرتے ہیں, اور دوسرا اگر یہ نہیں کرتا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں, تو وہ اگر تفاخر کے لیے اس کو کرنا اور ریا کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ سودی قرضہ بھی لیتا ہے. خیر اعلیٰ حضرت نے وہاں وضاحت کی ہے کہ اگر وہ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہے, تفاخر اور ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہے, سود لے کر کرتا ہے تو اس کی اعلیٰ حضرت نے پوری مطلب ڈیفینیشن کی ہے, وضاحتیں کی ہیں. تو یہ تو ساری چیزیں ہمارے یہاں تو دعوتوں میں بھی ہو چلی ہیں حضور, کہ جو بھی اب جیسے کہ وہ لے لیجیے نا کہ اس وقت جہیز ہے, تو اب ہمارا جیسے ہم جس کلچر میں باب المدینہ میں یا ملنے جلنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو میں یقین دلاؤں کہ ہمارے یہاں ایک ایک کروڑ روپیہ اور اس سے زیادہ کی اسود جو ہے نا وہ ڈیمانڈ پر شادیاں ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے اور جناب وہ اتنے لاکھ روپے کا یا 70 لاکھ کا نا 80 لاکھ کا کروڑ کا جناب, یہ کیونکہ اللہ کا عطیہ ہو جائے گا کہ اس علاقے میں بیٹی والوں کو آ جائے گا, مکان دلانا پڑے گا, پھر بارگننگ, چلیے بارگننگ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی والے کہیں گے ہم 70 لاکھ یا 80 لاکھ روپے میں اپنی بیٹی کی مطلب شادی کریں گے, تو نہیں آپ کو کروڑ, سوا کروڑ, 1.5 کروڑ. ٹھیک ہے اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ امیروں کی بات ہو رہی ہے, لیکن اسی طرح رواج اور رسم جو ہے نا وہ اترتے اترتے اترتے اترتے درجہ با درجہ پیستا غریب ہے. اب جو مطلب کہ اس میں بھی کروڑ دو کروڑ والے بعد وہ ہوتے ہیں کہ کروڑ دو کروڑ خرچ کر کے بھی ان کے جس ان کے سر کے بال کا ایک بال ہی ٹوٹتا ہوگا, اتنے بھی بازوں کے وہ پیسے ہوتے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا حضور کہ ہمارے یہاں مطلب کہ شادیاں مہنگی ہو گئیں اور شادیوں کے اخراجات مہنگے ہو گئے, ڈشز مہنگی ہو گئیں. ٹھیک ہے اس کا اپنا روپیہ ہے جو کچھ ہے, ایک مباح جائز ناجائز اس کے اوپر اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اس ان رسومات میں بعض سفید پوش وائٹ کالر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ہی مجبور بڑے بے بس ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ قرضے لیے اور سودی قرضے لیے اور سودی قرضے لے لے کر انہوں نے مطلب ان رسم و رواج کا پیٹ بھرا ہے. لیکن یہ رسم و رواج کا ایسا پیٹ ہے کہ جو بھر بھر کے بھی یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے, یہاں تک کہ لوگ روڈوں پر آ گئے, عجیب حال ہو گیا. مکتبۃ المدینہ نے یہ جو شائع کی ہے اسلامی زندگی, جی یہ بطور خاص اسی موضوع پر ہے, یہ اس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اسلامی زندگی. یہ ہیڈنگ جو ہے یہ ذرا دیکھیے گا, یہی ساری جو ہے نا وہ رسومات ہیں نیچے والی, جو عقیقہ ختنہ کے اسلامی طریقے, شادی کی رسموں کا بیان, نئے فیشن کی خرابیاں, بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ, متبرک تاریخوں کے وظیفے اور عملیہ, تجارت کے اصول, یہ حکیم الامت مفسر شعیر مفتی احمد یاخر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب اسلامی زندگی رسومات کے بیان پر ہے. اور المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, اس نے الحمدللہ اس کے اوپر ایک کام کیا ہے اور مقتۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. جی حضور, وہی کہ یہ جو رسوم و رواج کا سلسلہ ہے یہ بس نہ کہیں ختم ہونے والا نظر نہیں آتا. اس میں تو کوئی پہلی ایڑ بندہ بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی آدمی یہی کہے کہ چلے اگر میرے ہاں یہ موقع آتا ہے تو میں یہاں پر ان رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کروں. بڑھ رہا ہے نا حضور, دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. رسم ہوتی کیوں ہے, یعنی اتنی جو شدت کے ساتھ پابندی ہے, نماز کی اتنی پابندی نہیں ہے جتنی رسم کی کرتے ہیں. اچھے اچھے حاجی نمازی جو ہیں وہ رسومات کی پابندی ضرور کریں گے. اس میں دو یا تین اس کے اندر پہلو ہوتے ہیں, یا تو ہوتا ہے جہالت. جہالت کی وجہ سے جو ہے نا وہ جیسے نا وہ شادی میں تو چلتا ہے, اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات کفریات تک نوبت آ جاتی ہے. ایک جملہ پیٹرن بعض بولا جاتا ہے بعض اوقات کہ شادی میں سب جائز ہے, یہ جملہ عمومی طور پر ایک عوام و ناس یہ حرام قطعی کے جو ہے پیرائے کے اندر جب چلتا ہوا اگر یہ جملہ بولا گیا تو سیدھا یہ تو کفر میں گیا نا. جی, یعنی درمیانے کوئی قطعی نہیں ہے تو اس میں چلے کفر تک معاملہ نہیں پہنچے گا, لیکن جہاں پر یقینی قطعی کفر ہے, یہ بھی فتاوی ربویہ میں بلکہ ہے. آج ہی ایک جو ہے فتویٰ پڑھ رہا تھا میں, تو اس میں یہ شادی کی رسومات کے اوپر ہی ایک بات کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ان کو حلال سمجھا, یہ جو جملہ ہے کہ سب جائز ہے, اگر ان کو حلال سمجھا یہ سری ضروریات دین کا انکار ہوا اور یہ کفر. یعنی یوں سمجھے کہ اگر شادی کے دنوں میں کوئی خمر شراب جی پی رہا ہے اور سمجھاؤ کہ بھائی نشان مت کرو شراب مت پیو, یار شادی میں سب جائز ہے, اگر یہ کہہ دے تو شراب کا حرام قطعی ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی, وہ خمر اور دیگر خمر کا لوگ نے استعمال کیا تو. لیکن یہ ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی, بے حیائی کی بہت ساری صورتیں ہوں گی, فحش کی بہت ساری صورتیں ہوں گی جو حرام قطعی ہوگی اور جن کے اوپر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے. تو یا تو جہالت کی وجہ سے رسومات کے اندر ابتلا ہوتا ہے, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی کہ خاندانی چلتی آ رہی ہے. اب وہ خاندانی جو چلتی آ رہی ہے اس پہ تو قرآن پاک نے اس کا علاج فرما دیا کہ وہ جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ اور یہ بتوں کی پوجا چھوڑو تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے تھے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا, کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا, ہمارے باپ دادا جس طریقے پہ چلتے آئے ہم اسی طریقے پر چلیں گے. اب قرآن پاک آگے سے فرماتے ہیں اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کو نہ عقل ہو نہ ہدایت, کہ اگر باپ دادا ایک غلط کام کرتے آئے اور عقل و شعور اور ہدایت سے وہ جو ہے وہ بالکل سائڈ میں ہو کر انہوں نے کام کیے تو کیا اس کام کے اندر ان کی پیروی کرو گے؟ اس کام میں ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی. اچھے کاموں کے اندر بڑوں کی پیروی کی جائے, لیکن گناہ کے کام کے اندر تو کسی کی اطاعت جائز نہیں. لا طاعت علی معصیت, لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی جو ہے فرما برداری نہیں کی جا سکتی. انما الطاعت فی المعروف, اطاعت و فرما برداری صرف اچھے کام کے اندر ہی ہو سکتی ہے. تو اب یا تو جہالت کی وجہ سے رسومات کی پابندی ہے, یا پھر وہی آباؤ اجداد اور خاندانی وہ رسم و رواج چلتا رہا اس وجہ سے پابندی ہے. تیسری ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے, اور وہ وجہ وہ جو ابھی آپ نے یہ اس کا کیا نام ہے جہیز کے حوالے سے بیان کیا اور دیگر کئی چیزوں کے اندر یہ چیز چلتی ہے. تیسری وجہ ہوتی ہے کہ خاندان کی بھی اس کو وہ خاندانی رسم کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے, اگر وہ یعنی اس کا دل ہے کہ بھائی میری طرف سے بھاڑ میں جائے میں اس کو چھوڑتا ہوں, جہالت بھی نہیں ہے معلوم بھی ہے اس کو, لیکن لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اب یہ جو لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو ناجائز کام ہے تو وہ ناجائز ہی رہے گا. اور بہت سارے وہ کام ہیں کہ خاص طور پہ جو مالی معاملات کے اندر ہے کہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے اور اس کا وہ کام کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, تو وہاں اس کے لیے تو رخصت نکل آتی ہے, لیکن کرنے والے اس گناہ کے اندر مبتلا مانگا جا رہا ہے نا کہ اتنے روپیے دو, اب کیا کریں گے حج کر کے, مطلب کہ سسرال والے آ گئے لڑکی والے, اب لڑکے والے بھلے حج کر کے آ گئے, یہ مطلب کہ وہ ایک تھیلی بھجوا دیں گے تو ٹھیک ہے چلے گا, لیکن اب لڑکی کے ماں باپ اگر حج کر کے آ گئے, اس کے بھائی وغیرہ حج کر کے آ گئے مدینے سے ہو کر آ گئے, اب مطلب یہ ایسا بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جتنا خرچہ ان کا حج پر نہیں ہوا ہوگا نا, اتنا بیٹیوں بہن کے سسرال میں دینے پر اتنا خرچہ ہو جائے گا, اور نہیں دینے کی صورت میں باقاعدہ مطلب باتیں ہوں گی اور بیٹی کی مطلب زندگی بھر کے سامنے امن خطرے مانگا جاتا ہے, یہ دو بس سمجھ نہیں آ رہا, دو نہ دینے پر وہ خفا ہو جاتے ہیں, عجیب و غریب نظام ہے یہ, کیسا رسم و رواج آ گیا کہ مطلب نہیں دے رہا وہ بیٹی دے دی ختم کرے, اب بیٹی مل گئی نا, اب آپ بیٹی ہے اور آپ ہیں اور اپنا مطلب گزارا زندگی خالی خالی, مطلب لڑکی والوں کے مطلب جان کو آ جانا کہ نہیں تمہیں لڑکی دی, اب وہ لڑکی دے کر کیا قصور کر دیا اس نے بھائی, ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لڑکی کے گھر پر رشتہ بھیجا جاتا ہے, یہی نا ہمارے یہاں جو عرف معروف یہی ہے, تو ایک خود یہ ایک کتنی بڑی چیز ہے کہ بھائی رشتہ تو لڑکی والوں کے بھیجا گیا نا, آپ لڑکے والے ہو آپ تو خود رشتہ لے کر کے دیکھو, تھوڑی آئے تو مطلب لڑکی کو سجا کر آپ کو دکھانے کے لیے کہ مطلب ماشاء اللہ کہ یہ دیکھو ہماری بیٹی ہے, آپ گئے تھے آپ کی ترکیب تھی آپ کا مطلب جو بھی ایک طریقہ کار کے تحت آپ چلے گئے, اب آپ لڑکی کی طرف گئے ان سے رشتہ مانگا انہوں رشتہ دے دیا, اب چھوڑو نا جان یار, یقین مانے اتنا دل جلتا ہے اس سے, اتنا دل جلتا ہے, اور یہ ایسا عجیب و غریب ہو گیا, ہمارے یہاں کئی غریبوں کی بیٹیاں گھروں پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہو پاتے کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب یہ اس مطلب کے دور کے اندر اب کمبائنڈ دیتے ہیں تو اس میں جو خرابیاں اس میں بھی آتی ہیں, پردے کی خرابی, بے پردگی کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ, اور اس میں پھر وہ ساس بہو کے جھگڑوں کے معاملات اور کئی نا اتفاقیوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتا ہے, یہ ایسے شادی بیاہ منگنی اور پھر اس میں رسومات بڑھتی, اب تو ابھی کی میں آپ کو کل کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی یہی شادی بیاہ کروانے والوں میں سے کسی نے بتایا کہ وہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے سسرا کا, کہ اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ رات کو دو تین بجے تک تو چلو دیر تک ہوتی تھی, اب تو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے, ہاں یہ مطلب یہ بڑی اور بزرگ عمر کے مطلب حضرت ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا, اور اچھا ہمیں فون کر کے بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ جائز ناجائز تو کلام نہیں ہو رہا, لیکن یہ مطلب رسومات یہ رواج یہ طریقہ کار یہ اس میں مطلب کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یار, یہ چیزیں اعلیٰ حضرت رحمہ نے بھی بیان فرمائی ہیں ایک فتوے کے اندر, یہی صورت بیان کی ہے کہ وہ برا لے کے جاتے ہیں نا تو وہ دو دو دن ٹھہرے ہی رہتے ہیں وہاں پر, چلو یہ بھی اس میں سوال ہے, تو فرمایا کہ بارات لے کے جائیں تو چلیں, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بارات اگر ان کی رضامندی کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن فرمایا کہ یہ چار چار کھانوں کا ان کے اوپر بار ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے, اس کو اعلیٰ حضرت رحمہ نے حرام قرار دیا کہ ان کی رضامندی کے بغیر جو ان سے کھانا لیا جائے گا وہ حرام. اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے, یہ بھی کافی عرصہ پہلے اس پر ہماری ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی, وہ کہ اس میں تو خیر یہ تھا کہ وہ لڑکے والوں کو دینا تھا, لیکن تھا کیا وہ کہ لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی کے جو ہے وہ رشتہ داروں کو وہ دیں گے, اس کو یہ دیں گے اس کو وہ دیں گے اس کو وہ دیں گے, تو لڑکی والوں نے ڈیمانڈ کی کہ وہ جس جو ہے وہ میاں جی استاد صاحب نے بچی کو قرآن پڑھایا اس کو بھی دینا پڑے گا, تو یہ اس میں سوال ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تو وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں پھر تو جائز ہے, لیکن اگر ان کے مجبور کرنے پر دے رہے ہیں, دل سے نہیں دے رہے ان کے مجبور کرنے پر دے رہے, تو پھر ان کا دینا تو جواز کی صورت بن سکتا ہے لیکن اس کا لینا کسی صورت جائز نہیں ہوگا کہ یہ رشوت کے زمرے میں, تو ہر وہ مال کے جو کسی سے اس کی رضا مندی کے بغیر نکلوایا گیا, حدیث مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کا عصا بھی اس کی مرضی کے بغیر لے, اللہ عصا بھی اس کی مرضی کے بغیر لے, اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنوں کے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اس باطل طریقے کے اندر اس طرح کے مروجہ تمام کے تمام طریقے اس میں داخل ہیں. باطل طریقہ ہر وہ طریقہ جو یا تو خلاف شریعت اور یا جس میں اس مالک کی رضا مندی کے بغیر لیا جائے. اخلاقی خرابی آ جائے گی اس میں, اخلاقی خرابی آ جائے گی اس کے اندر. اب جو اس کی رضا مندی کے بغیر لیا گیا وہ حرام, وہ ناجائز ہے. اب اس میں دیکھیں تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی صورتیں بنتی ہوں گی جو یہ کیا نام ہے, اس موقع کے اوپر یہ چیز دی جائے گی, فلاں موقع پر یہ چیز دی جائے گی, اس موقع پر اس طرح کا کھانا پکایا جائے گا. جیسے یہ ابھی اسی کا سوئم کی بات ہو رہی تھی, اب اس میں جس قوم کے اندر رواج ہے کہ اس طرح کا کھانا پکایا جائے گا وہ اسی طرح کا کھانا پکائے گا, اگرچہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ کیوں پکائے گا؟ اس لیے کہ نہ پکایا تو وہ کہیں گے دیکھو ادھر مرا اور یہ جو ہے وہ ان کو کھانا پکانے کی بھی توفیق نہیں دی. اب یہ جو تانا ہے اور اس تانے سے بچنے کے لیے اس نے کھلایا, یہ ان کے لیے کھلانا تو جائز ہو سکتا ہے لیکن کھانے والوں کے لیے کسی بھی. مگر یہاں دیکھیں نا کہ یہ جو رشوت کا باب جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ جو مطلب یوں تقاضا کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور اس کے تقاضا اور ڈیمانڈ پر پھر یہ بیٹی کو بچانے کے لیے اور اس کے امن کو تہو بالا ہونے سے بچانے کے لیے جو دیا جا رہا ہے, تو وہ لینے والا تو گویا رشوت لے رہا ہے. اب اتنی موٹی سی بات یہ مطلب کہ یوں تو مطلب کہ وہ رشوت خور رشوت خور رشوت خور کہتے ہیں, آدمی تھکتا نہیں ہو, فلاں افسر رشوت خور ہے, فلاں افسر رشوت خور ہے. اب یہاں اگر رشوت لینے والوں کی اگر فہرست تیار کی جائے تو مطلب عجیب و غریب غریب عجیب حال ہو جائے گا. اچھا یہ بیان بھی امیر سنت نے اپنے وہ بیان ہے گھر امن کا گھیوارا کیسے بنے, وی سی ڈی پوری امیر سنت کی, اس میں امیر سنت نے باقاعدہ اس میں یہ رشوت کا بیان کیا ہے کہ یہ جو جہیز لینا اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اگر وہ اپنے بیٹی کو اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے, اپنی مرضی دینا چاہتا ہے, اگر شہر کا مالک ہے تو شہر اٹھا کر دے دے, لیکن یہاں جو ڈیمانڈ ہے نا, اور اس پر آپ یقین مانیے کہ ہم سے کئی ایسے اہل درد لوگ, درد مند دل جو ہوتے ہیں لوگ, یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مدنی چینل کے ذریعے کوئی ایسا مطلب ترکیب بنے کہ لوگ مطلب کہ یہ اس چیزوں سے باز آئیں, اور یہ بیجا رسم و رواج اور یہ بیجا لینا دینا اور یہ رشوتوں کے جو یہ زمرے میں بھی جو آ جاتے ہیں اس کی کوئی مطلب کوئی کمی ہو, تو یہ جو ایسے ارباب ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب اس میں جو ہے نا, اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی ہو جو آپ کو کہے کہ بھائی مدنی چینل اسی کے لیے خاص کر دو انہی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ بقیہ چیزیں تو کوئی مسجدوں میں بھی سیکھ لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی عالم کی صحبت میں جا کے بھی سیکھ لیتا ہے, لیکن یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری زندگی کا وہ شعبہ ہے جس پر نہ تو جو ہے وہ ہمارے ہاں بیانات ہوتے, نہ ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے کوئی درد مند آدمی اس کے بارے میں کوئی سمجھاتا ہے کسی کو. عقائد کا معاملہ اس کو بھی سارے دین میں سمجھتے, عبادت کا معاملہ اس کو بھی دین میں سمجھتے, معاملات کے اندر آ کے آدھا سے بھی جو ہے وہ کم معاملہ ہو جاتا ہے. یار کاروبار تو جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طریقے سے آپ حضرات بتاتے ہیں, لیکن جو معاشرت ہے نا, معاشرت کو تو یوں سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو بالکل ہی دین سے اس کو تو الگ کیا ہوا ہے. عبادات کو سمجھ لیں گے, معاملات کو کچھ کچھ سمجھ لیں گے کہ ہاں بھائی یار سود واقعی حرام ہوتا ہے, یہ نہیں لینا چاہیے اتنا. ابھی تو خیر اس کی بھی جو حالت ہے اس وقت وہ پتہ ہی ہے سب کو کہ اتنے اتنے بڑے اشتہار اس کے بارے میں چھپتے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا بہت کوئی سمجھ لے گا. لیکن معاشرت, خاندانی نظام, گھروں کے معاملات, زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو تو بالکل جو ہے وہ ایک سائڈ میں رکھا ہوا ہے. اس میں بھی عبادت کا ایک فیکٹر ہے, اور یہ عبادت کی ایک قبیل سے ہے کہ یہ عبادت کے کتنے مطلب اس میں ثوابات, ایسی رسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو عبادت اور ثواب کے زمرے میں, یہ رسمیں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے یہ سوئم رسم ہی ہے, لیکن یہ رسم جو ہے یہ کس پہ ہے, تلاوت قرآن پہ مشتمل ہے, یہ کلمہ طیبہ کے ورد پر مشتمل ہے, یہ درشری پڑھنے پر مشتمل ہے, یہ تسبیحات پر مشتمل ہے, یہ فقراء کو کھلانے پر مشتمل ہے, یہ مسلمانوں کے اجتماع پر مشتمل ہے, یہ دعا پر مشتمل ہے, یہ میت کے لیے دعا پر مشتمل ہے. یہ تو قرآنی حکم ہے, تلاوت قرآن, درود شریف, ذکر کرنا, کلمہ طیبہ پڑھنا, یہ تو سارے قرآن کے حکم ہیں. میت کے لیے دعا کرنا یہ بھی قرآن پاک کا حکم, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اب یہ رسم کی شکل میں کر لی تو اس کی وجہ سے کبھی نہیں ہو گئی. رسم ہے, اچھی رسم ہے, ہاں اس کے اندر چند خرابیاں ہیں, وہ خرابیاں اپنی جگہ بری. اسی طرح کچھ اور رسمیں بھی ہیں جو فی نفس ہی اچھی ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک رسم ہوئی بسم اللہ خانی کی, بسم اللہ خانی کی رسم اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی تھی. اب یہ رسم کیا تھی؟ یہ رسم یہ تھی کہ بچے کو جب پہلی مرتبہ سبق پڑھانا ہوتا تھا تو اس وقت ایک باقاعدہ تقریب کا اہتمام کرتے تھے, اس میں استاد آتا تھا, وہ بچے کو جو ہے بسم اللہ شریف پڑھاتا تھا, بچہ بسم اللہ پڑھتا تھا, اس کی خوشی منائی جاتی تھی, اس پہ مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی, اس کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا. اب یہ جو رسم ہے یہ اچھی ہے اور بہت اچھی ہے. کس اعتبار سے؟ پہلے نمبر پر تو یہ بسم اللہ شریف کے ابتدا کی خوشی ہے, تو یہ ذکر اللہ کی خوشی منانا یہ اس میں آئے گا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بچے کو بسم اللہ شریف پڑھنے کا اس طرح اہتمام کیا جائے تو اس کے دل میں اس کی عظمت بیٹھتی ہے, دیکھنے والے جو بچے ہوں گے ان کے دل میں عظمت بیٹھے گی, ایک ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, نفسیاتی اعتبار سے ایک بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میری ابتدا جو ہے اتنی شاندار طریقے سے کی جا رہی ہے تو میں آگے محنت و مشقت کروں, میں آگے اچھے طریقے سے پڑھوں. اب یہ رسم جو ہے یہ بہت اچھی, اس طرح کی اور رسومات بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ایک اور ہمارا رسم ہے, یہ قرآن پاک جب حافظ قرآن پاک مکمل کرتا ہے, اب حافظ قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو ہمارے یہاں کتنے اچھے طریقے سے اس کا اہتمام ہوتا ہے, مدرسے کے اندر بھی جو ہے وہ اہتمام بعض جگہ ہوتا ہے, گھروں کے اندر کیا جاتا ہے, سارے رشتے دار جمع کیے جاتے ہیں, بچے کو بٹھایا جاتا ہے, اس میں کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے, بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے گھروں کے جو بچے آئے ہوتے ہیں نا وہ یہ تقریب دیکھ کے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ابو ہمیں بھی حفظ کرنا ہے. یہ جو دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بر نہیں ہے, یہ جو دین کو مزید جو ہے وہ بچوں کے دلوں میں داخل کرنے کا ذریعہ بر نہیں, یہ رسومات اچھی ہیں. اب اسی کے اندر اگر کوئی غلط چیز شامل ہو جاتی ہے پھر وہی جو ہے وہ غلط راستہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شادی کے موقع پر ایسی ایک رسم ہے جو الحمدللہ بہت سارے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے, اجتماعی ذکر ہونا. ہم اکثر اسلامی بھائی اس کو رسم کے طور پر بھی کرتے ہیں, شادی ہوتی ہے اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں, اس میں بیان ہوتا ہے سنت وغیرہ, سہرا پڑھا جاتا ہے, نیاز بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا اللہ کا شکر ہے, دعوت اسلامی کی برکت سے تو جو ماشاءاللہ جو ایک ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہوا ہے. ابھی ہمارے ہاں ایک اسلامی بھائی تھے, ان کے بھائی کی شادی تھی, ان کے بھائی کی جیسے شادی ہوئی ہے نا تو میں نے بھی اس میں شرکت کی, میں نے بھی زندگی میں اتنی اچھی شادی نہیں دیکھی, اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنی اچھی شادی نہیں دیکھی. شادی کا وہ جو ولیمے کا جو ہے وہ تقریب تھی, وہ پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی, اس کے بعد اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی نعتیں پڑھی گئی, پہلے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, پھر صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, اس کے بعد باقاعدہ درس قرآن ہوا, اس کے بعد پھر کھانے کا اہتمام کیا گیا, کھانا بیٹھ کر کھلایا گیا, کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی سنتیں اور آداب بیان کیے گئے, اس سے پہلے باقاعدہ اسراف کی مذمت بیان کی گئی کہ کھانا جو ہے وہ کھانا تو وافر مقدار میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس کو ضائع کرنا شروع کر دے, جس طرح ہمارے شادیوں میں ہوتا تھوڑا کھایا زیادہ جو ہے وہ گرایا, تو اس کا باقاعدہ بیان کیا گیا, کھانے کھانے کی دعا پڑھائی گئی, اس کے بعد کھانا شروع کروایا گیا, پھر کھانے کے بعد جو ہے وہ گیٹ کے اوپر مکتبۃ المدینہ کا باقاعدہ مکتب جو ہے وہاں پر لگایا گیا, اور وہ تحفے کے طور پہ وہاں سے جو گزر رہا تھا وہ کوئی سی ڈی لے گیا, کوئی کتاب لے گیا, کوئی قیمت کی تباہ کاریاں لے گیا, کوئی کفریہ سوال و جواب کے بارے میں لے گیا, کوئی ہمارے رسائے لے گیا, تو اب یہ تحفے کے طور پہ بھی لیتے گئے. یہ صرف ان کی جو جس دعوت کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ صرف ان کے دعوت کے لیے ہی مطلب یہ خاص نہیں ہے جو مکتبے کی بات تھی, یہ الحمدللہ مقتط المدینہ کی خدمت ہے دعوت اسلامی کے شادی ادارے کی, کہ جو بھی اپنی شادی میں یا اس طرح کی خوشی میں یا غمی میں موت میت کے بعد چالیسویں کے بعد تیجے کے بعد جو اس طرح جو شریعت کے مطابق اجتماع کیا جاتا ہے اس میں چاہیں تو مقتط المدینہ سے اب ترکیب بنا لیں کہ جناب 12,000 روپے کے یا اتنے ہزار روپے کے یا اتنے, تو یہ رسالے کیسے تھے وغیرہ آپ ہمارے ہیں, تو الحمدللہ مکتبے کے اسلامی بھائی از خود وہ سامان لے جاتے ہیں بستہ لگا دیتے ہیں, اتنے روپے وہ آپ سے لے لیں گے, پھر آپ کے آئے ہوئے جو بھی شرکا ہوتے ہیں خوشی یا غمی میں جو بھی ان کو جاتے جاتے یہ ان کی پسند کا کوئی بھی جو تحفہ یہاں رکھا ہوگا یا آپ کی طرف سے مطلب کہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے جن کے یہاں دعوت ہوتی ہے یا جن کے یہاں یہ غم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر مدنی چینل کے ناظرین جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ان کی دعوت جو ہوئی اور اس کے پورے یہ بتا رہے ہیں تو اس میں یہ جو یہ حصہ انہوں نے بیان کیا جو دعوت اسلامی کا مکتبہ جو آپ کو خدمت اس میں مہیا کر سکتا ہے یہ اس کا باقاعدہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کے مقتد المدینہ کا, تو اگر آپ چاہیں تو مقتد المدینہ جو ملک و بیرون ملک مختلف مقامات ہیں مدنی چینل پہ اس کے پتے بارہا دکھائے جاتے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے اور کہہ دیجیے انشاءاللہ اسلامی بھائی خود آ جائیں گے. اسلامی بہنوں کا جہاں پردے کا انتظام ہوتا ہے, جہاں اسلامی بہنیں بھی مدعو کی جاتی ہیں, تو وہاں پر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں بھی انتہائی پردے کے عالم میں الحمدللہ مسجد المدینہ کو وہ بستہ سنبھالتی ہیں اور اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں تقسیم کر دیتی ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو وقت وہاں پر انتظار کا ہوتا ہے نا, تو جہاں اس طرح کا بستہ لگا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ مہمان جو ہے وہ اس بستے سے لے کر کتاب وغیرہ اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. بلکہ وہ آپ کی بات سن کے تو ایک شادی کا تذکرہ یوں یاد آیا کہ ان کے اس طرح سے کوئی مبلک کا ارینج نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے اسکرین لگائی اور مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈی چلانا شروع کر دی. اب جتنی دیر مطلب لوگ آئے بیٹھے تو انہوں نے باقاعدہ دیکھی, بلکہ ایک دیکھی پھر دوسری دیکھی, کیونکہ اب تو شادیوں کا ایک ہے کہ بہت طویل وقت جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے, تو لوگ کھانا کھا کر جاتے ہوں گے. لیکن اس میں جو موضوعات بھی جو ڈھونڈے تھے نا, وہ اسی رسم و رواج جیسے گھر امن کا گھروار کیسا بنے, تو اس طرح کے موضوعات سلیکٹ کر کے انہوں نے مطلب وہ رکھے تھے. ایسے مقصد تو مدینہ کے کئی مطلب کے وی سی ڈی ہیں, اور یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ جیسے کہ ہمارے وہ بتایا گیا کہ یہ شادی میں اس انداز سے مطلب کہ ایک سنتوں کی تربیت ہو, اسلام کی دعوت ہے, نیکی کی دعوت ہے کہ آنے والا کچھ سیکھ کر جائے, خالی کھا کر نہ جائے بلکہ کھائے بھی تو وہ پھینک کر نہ جائے, وہ ایک بالکل طریقہ کار کے مطابق کھائے پیئے, جیسے آپ نے کہا بیٹھ کر کھائے پیئے. تو جب یہ ماحول انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا نا کہ وہ مذہبی طور پر ہے, تو وہ خود بخود نیچے بیٹھ کر کھانے کی بھی ترکیب بن جائے گی. ہمارے ایک وہ جیسے ہمارے استاد میں نے بتایا کہ وہ ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر یہ ایک رسم ہے, دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ ایک بنیاد ڈال دی, اور الحمدللہ یہ بنیاد دن بدن پروان چڑھتی جا رہی ہے. بہنوں میں میلاد شریف کہ شادی میں جو وہ ہوتی ہے کہ دو چار دن پہلے جو تقریبات کا آغاز ہوتا ہے, تو اس میں اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ نعتیں بھی ہوتی ہیں اور سنت و برا بیان ہوتا ہے. تو مجھے ایک یاد آتا ہے کہ مبلک یا ہوا تو انہوں نے بیان کیا, تو وہ بیان کرنے میں ایسا ہوا کہ وہاں پر کئی لوگ جمع تھے, تو اجتماع کے بعد کھانے پینے کی وہ اجتماع تھے, نعت کے بعد بھی نیاز کی ترکیب ہوتی ہے, لیکن ترکیب وہی وہ بوفے نے بوفے سسٹم جس کو کہتے ہیں, وہ ٹیبل لگا دی گئی تھی اور وہ سیلف سروس, لیکن کرسیاں نہیں تھی, کیونکہ وہ ایک اجتماع ذکر نہ تھا کہ اپنا ہوتا ہے کہ وہ نیچے دری اور چاندنی وغیرہ بچھی بھی ہوتی ہے. تو اجتماع وغیرہ بیان کے بعد پھر مبلک نے وہ شرکا سے پوچھا نا جو اجتماع میں آئے ہوئے تھے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ صبح کا ناشتہ بیٹھ کر کیا ہو, تو ہاں بیٹھ کر کیا ہے گھر میں کون, تو دوپہر کا کھانا بھی آپ نے بیٹھ کر ہی کھایا ہوگا, تو پھر سوال کیا کہ آخر دعوت میں کیا ہو جاتا ہے کہ دعوت میں پہلے زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے, آپ کو یاد ہوگا دسترخوان بچھا, جیسے آپ نے ابھی ایک دعوت کا حوالہ دیا الحمدللہ ماحول کی برکت ہے, اس کے بعد یہ دسترخوان ہو گیا, اب جناب آگے ٹیبل کرسیاں, وہ لمبی لمبی ٹیبلیں لگتی تھیں, لمبی لمبی کرسیاں وہ پھر گول گول ٹیبلیں آ گئیں, اور عورتوں کا تو پارٹیشن ہی ختم ہو گیا. اب تو پہلے عورتیں اس طرف ہوتی تھیں, خوب پردہ ہوتا تھا, اور اب پھر وہ کیا ہوا کہ نیٹ لگا دیا گیا, کناتے وغیرہ ہٹا گیا, ہلکا ہلکا جالی نما پردہ لگا دیا گیا, جس طرح عورت کا پردہ جاتا گیا ہے نا, برکے کی جگہ پر دوپٹہ آ گیا, دوپٹے کی جگہ پر نیٹ آ گیا, جالی والے کو باندھ دیا, اب وہ بھی گیا, تو اب اسی طرح دعوتوں میں سب چلا گیا, اب وہ گملے پھر لگنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اور میری معلومات کے مطابق الحمدللہ ازواج دیکھا نہیں ہے, اللہ دکھائے بھی نہیں, ٹھیک ہے, کہ کہنے والا نے کہا ہے کہ اب وہ مکس بیٹھتے ہیں, مرد عورت ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا, بعد میں بالکل تکلف فات وہ اٹھ گئی, بروبت اٹھ گئی, شرم و حیا اور ان تمام چیزوں کو گویا گئے ہیں, ایسا مل جل کے جنازہ اٹھا کر لے گئے. تو اب وہ پہلے دسترخوان بچھا کر کھانا, وہ ہمارے جو رسم وہ طریقہ کا ختم ہو گیا, پھر ایک رسم چلی روا چلا ٹیبل کرسی, ٹیبل کرسی کا یہ ہوا کہ حضور اب بوفے سسٹم جب ہو گیا, پہلے وہ لا کر رکھ دیتے تھے, دیکھ سے ڈشے بھرتے تھے, لا کر رکھتے تھے, وہ لا کر لے جاتے, اب وہ بوفے ہو گیا, اب لوگ کھڑے کھڑے بھرنے لگے, اب کھڑے کھڑے کھانا کھانے لگے, گھومتے پھرتے, اب کھڑے کھڑے کھانا کھانے کے بعد تھکے نہیں ہیں, اب چلتے چلتے کھانا کھا رہے, اب یہ کھانا کھاتے کھاتے ارے کیا ارے, اور وہ کھانا کھاتے کھاتے وہ اس کے پاس جا رہا چلتے چلتے, اور وہ اس کو یہ بیچاروں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا ہے, اور کھایا کھایا تھوڑا کھایا چٹا ٹشو پیپر لیا جو یوں مارا اور کھانا بچا ہوا پلیٹ میں چھوڑا چلے گئے. اللہ اکبر. کچھ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنی بوتل کے اندر بوتل چھوڑ دی, پانی کے گلاس میں پانی چھوڑ دیا, سوئی نکالی سوئی چھوڑ دی, دو چمچ ماری سوئی چھوڑ دی. آپ نے ایک تو ویسے کھانے کا انتظار کرتے کرتے جب باری آئی تو دل چاہا کہ جتنا کھانا ہے سارا بھر بھر بھر بھر کے دو چار پلیٹ ساتھ ہی بھر لوں. دو بیٹے ساتھ ہیں, بیٹا میرے لیے بھی بھر لینا ہو. دوسرے کو بولا بیٹا تو سلاد لے کر آ جا. تو تیسرا کزن تھا بولا تو بوتل لے کر آ جا. سارے کے خاندان والے یہ رشتے دار ایک فیملی جمع ہوئی تھی, سب نے اپنی اپنی ڈشیں بانٹ لی تھی کہ تو فرائی پر اٹیک کرنا تو میں مطلب کہ وہ رائس پر میرا چاول پر حملہ ہوگا, اور سالن تو بیٹا تم چھوڑنا مت, بیٹا تم سلاد پر کھڑے ہو جاؤ, باقی رہا وہ سویٹ ڈش تو وہ تھوڑا دیر سے بھی جائیں گے تو چل جائے گا, وہ لوگ آخر میں کھاتے ہیں. تو ایسا تقسیم ہو جائے گا, پھر سارا بھر کر لائیں گے, پھر سب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے, وہ بھر کر چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال ازاد پر رحم فرما. اس میں ایک جو بات ابھی گفتگو میں آ رہی تھی کہ اب یہ چیزیں ہماری روٹین میں تو ہے. ارے بھائی بگر آپ آگے بیچ میں وہ کم از کم میرے مدد جگہ کے ناظرین کو یہ کہہ لینے تو دو کہ بھائی اب نہیں کریں گے یار انشاءاللہ. اب نہیں کریں گے یہ بڑے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی داد و تحسین تھوڑی دی جا رہی ہے کہ شاباش بہت اچھا کام کر رہے ہو, اڑ کے کب کھاؤ گے؟ وہ چلتے چلتے کھا رہے, ایسا تو ہے نہیں نا یار. مطلب آپ آئے ہیں, اگر شریعت کے مطابق دعوت ہے تو دعوت میں آپ نے شرکت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دیں, ہم مل کر کوشش کریں. میرے مدد کے ناظرین دیکھیں, دعوت اسلامی چینج رہنا چاہ رہی تھی, تبصرے نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, وی وانٹ چینج. جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے معاشرہ تبدیل کیسے ہوگا؟ ہم سب مل کر صرف درد بھری گفتگو ہی کرتے رہیں گے, ہم سب کرتے ہی رہیں گے کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے. بارش کا کوڑ تو پہلا قطرہ بنے کہ میرے یہاں دعوت میں شریعت کا خون نہیں ہوگا. چاہے میرے یہاں غمی ہو, میرے یہاں خوشی ہو, میری بچی کی شادی ہے, میرے بچے کی شادی ہے, یا بچے کی ولادت ہے, ختنہ ہے, عقیقہ ہے, کچھ بھی ہے, الحمدللہ. مطلب میرے وہ امیر علیہ سنت کے جو شہزادے ہیں عبید, حاجی عبید, حاجی عبید رضا المدنی, ان کی بیٹی کا بھی وہ عقیقہ کا ترکیب, تو امیر سنت نے باقاعدہ الحمدللہ وہاں مدنی مذاکرہ ہوا عقیقے میں, اور باقاعدہ ایسا, اور اس میں علماء ہمارے جامعۃ المدینہ کے علماء طلبا جمع ہوئے, اور ایسا تاریخی وہ مطلب عقیقہ تھا کہ اس کا رسالہ آ گیا, اس کا رسالہ آیا عقیقے کے بارے میں سوال جواب, اور وہ اتنا مبارک عقیقے کی رسم ہوئی کہ اس سے امت کو کتنا فائدہ ہو گیا ہزاروں کی تعداد میں. اب الحمدللہ اس عقیقے کے بعد میرا ہند جانا ہوا تھا قافلے میں, تو ایک ایک رسالہ پندرہ پندرہ ہزار, بیس بیس ہزار, پچیس پچیس ہزار رسالوں کے لنگر پر الحمدللہ ایک ایک رسالہ بٹائے, لوگوں نے بانٹے اس کو. تو ایسا کوئی مطلب کہ طریقہ کار وضع ہونا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور سارے شورا کا بعد دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں آپ, انشاءاللہ قافلوں میں سفر کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات رحال کا ہفتہ وار اجتماع میں آئیں, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے, انشاءاللہ عزوجل بتدریج ہمارے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی, شعور پیدا ہوگا یہ درست ہے یہ غلط ہے. اب یہ شعور ہے بھی بعضوں کو کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے, لیکن اس شعور کے ہونے کے باوجود بھی ایک کمزوری سی ہے, طاقت نہیں پاتے, قوت نہیں پاتے کہ ہم مطلب کہ غلط کو چھوڑ کر صحیح پر ہی ہاتھ رکھیں. وہی ملامت کا, اس کا, تانوں کا ایک خوف ہوتا ہے, مختلف قسم کے وسوسے ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو طاقت دے گا, آپ کو یقین نہیں آتا ہے آ کر دیکھ لیجئے, ایک ماحول بناتا ہے, اور آپ کو اب غلط کام کرتے ہوئے جھجک ہوگی, اب وہاں تانے سننے پڑیں گے کہ آپ غلط کام کرتے ہو, وہ خود بخود ماحول ہے نا یہ اچھے کام کی طرف لے کر آ جاتا ہے کہ یار یہ دعوت اسلامی والا یہ تو ایسا ہی کرے گا, کیونکہ جس کی آپ مثال پیش کر رہے ہیں یہ ہو نہ ہو کسی دعوت اسلامی والے کی دعوت ہوگی. ایسا بھی پورا خاندانی دعوت اسلامی, ایسا بھی دیکھا ہے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکتوں سے کہ جس کی شادی ہے اس نے الحمدللہ سنت اور اجتماع میں بیان کیا ہے. سبحان اللہ. کہ ایک رسم محفل ذکر و نعت شادی کے دن میں یہ کی جاتی ہے یقیناً دعوت اسلامی کی برکت سے اس رسم کو بہت پروان چڑھا اور دعوت اسلامی کی برکت سے بہت رائج بھی ہوا. مگر اس کی برکت سے یہ بھی ہوا کہ ہمارے ہاں شادی میں عموماً مہندی کا پروگرام گھر میں رکھا کرتے تھے اور پیٹھی وغیرہ کا پروگرام رکھا کرتے تھے. تو اب الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی اس بات پر آ گئے کہ اب ہم یہ پروگرام نہیں کرتے ہیں, انشاءاللہ محفل ذکرونات کریں گے. الحمدللہ اجتماع ذکرونات کی بڑی برکت. البتہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اجتماع ایک اچھا کام ہو رہا تھا اس میں اس کی اچھائی باقی رکھی جائے, تو اجتماعی ذکرونات جہاں بھی ہو وقت پر ہو وقت پر ختم ہو جائے. ربیع النور شریف میں سرکے نہ گھیری جائیں کہ جناب ماں بدولت کی شادی ہے, میں نے کوئی وہ ڈول نہیں بجایا, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے, میں نے بہت مطلب یہ اچھے اچھے کام چھوڑے ہیں, میں قابل تحسین ہوں, میں قابل داد ہوں, لہذا میں مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں سڑک بند کر کے اجتماع ذکرونات کروں گا. اور آپ نے کر دیا روڈ بند, حقوق عامہ تلف کر کے آپ کون سا ثواب کما لیں گے؟ رات کو دیر دیر تک اپنی شادی کے نام پر کہ جناب میں ایک عاشق رسول ہوں اور میں مطلب کہ ہارن لگاؤں گا, سب کو بتاؤں گا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میں نے کوئی چیز نہیں کی, میں نے ناتخوانی کی ہے, لیکن دیکھو میں ناتخوانی رات کو دو دو تین بجے گا میں آپ کو سناؤں گا ناتخوانی, اور آپ بڑے بڑے ہارن لگا کر لوگوں کو ناتخوانیاں سناؤ گے. میرے آقا میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتح و رضویہ بار شریعت قرآن و حدیث سے جو وہ فیض لیا اور اس سے جو مسائل لیے اور ہماری تربیت کی ہے, بالخصوص فتح و رضویہ کی روشنی میں, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ امیر سنت نے اس کی سخت مذمت کی ہے. ربیع النور شریف کے بابرکت دن آ رہے ہیں, الحمدللہ قریب میرے آقا کی بارہویں کا مہینہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں بھی نیت کر لیجئے, انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کرتے تھے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ ایک ایسی ریت ایسا رواج ہے جو نہیں چھٹے گا انشاءاللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے, جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا, جشن ولادت جاری رہے گا. اس میں بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین مٹن اسلام بھائیو, ہمیں احکام شریعت ملحوظ رکھنے ہیں, اور جو الحمدللہ میرے امیر سنت نے ہمیں تربیت فرمائی اس کے لیے آپ کو میں یہ رسالہ ہے جے بی سائز, بھائی اس کو ذرا کلوز کریں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ رسالہ, یہ ضرور حاصل کیجئے. سبحان اللہ, یہ وی سی ڈی جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب, یہ ایک اور وی سی ڈی لیجئے جشن ولادت منانے کا طریقہ. سبحان اللہ, تو جشن ولادت منانے کا طریقہ بھی ہے, جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب بھی ہے, صبح بارہ میں مکتوب بھی امیر علیہ سنت کا کہ ہم کو جشن ولادت کیسے منانی ہے, جشن ولادت کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کی برکتیں, اس کی بہاریں اس رسالے میں موجود ہیں, صبح بہارہ. سبحان اللہ, اور اتنا پیارا پیارا مہینہ ہے سبحان اللہ, اور اس پیارے پیارے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بہاریں لٹاتا ہوا امیر سنت کا رسالہ سیاہ فام غلام, یہ رسالہ بھی ضرور حاصل کیجئے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھیے, اس سے اپنے قلب کو منور کیجئے. یہ امیر سنت کا بیان بھی موجود ہے, اس کی وی سی ڈی بھی موجود ہے, اس کی آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے, سیاہ فام غلام, یہ بیان امیر سنت نے پچھلے سال بارہویں کے اجتماع میں بھی کیا تھا. سبحان اللہ, اچھا اور صبر تو کرو, ابھی تو اور دکھانا آپ کو. سبحان اللہ, دعوت اسلامی جشن ولادت, مدینہ مدینہ, ہاں مدینہ مدینہ, دنیا بھر میں جشن ولادت منانے والوں کے منادر اس کے اندر ہے, اور بارہویں کا اجتماع کیا ہوتا ہے، جشن ولادت کی خوشی کیا ہوتی ہے، کیسے عاشقان ملت اس کو رقت کے ساتھ، سوز و گداز کے سوز کے ساتھ، رقت کے ساتھ اور رو رو کر آقا کی محبت مناتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے دیکھیے عاشقان ملت کے رقت انگیز مناظر. کیا کیا دکھاؤں، کون بولے گا بھائی؟ یہ تو اب لینے کے دن ہے تو جلدی جلدی یہ وی سی ڈیاں لے لیں، یہ رسالے لے لیں، یہ دیکھیں یہ سارے میں یہاں بھی رکھ رہا ہوں، تو یہ لیں ماشاءاللہ. ایک اور امیل سنت کا بیان ہے، یہ آڈیو سی ڈی ہے، قابل رش نوجوان. اچھا مدنی جلوس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بھی اس بیان میں موجود ہے، یہ سب ضرور لیں گے. ہاں سب کو سب ضروری ہے، اپنی اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، تو اب نہیں پڑھو گے، اب نہیں دیکھو گے، اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ تو یہ تو دین ہے، یہ لینے کے، یہ سمجھنے کے، کہ اس میں ظاہر ہے کہ اب اس مختصر سے مدنی مکالمے میں یہ ساری چیزیں میں تفصیلاً تو بیان کرنے سے رہا. تو تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ وی سیریز بھی لیں گے، یہ سی ڈی بھی لیں گے، اور بالخصوص صبح بارہ کا رسالہ بھی لیں گے، سیاہ پام غلام بھی لیں گے، لنگر کریں گے، لنگر کریں گے. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. حبیب جس طرح سفر المظفر کے اس پیارے مہینے میں ذکر رضا کی دھومیں تھی، تو ذکر رضا کا صدقہ اب یہ بارہویں کا مہینہ آنے والا، اور ساری کی ساری باہریں تو اس بارہویں کے مہینے کے صدقے میں ہی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، بل جتی ہے عید عید عید میلاد النبی. میرے باپا امیر سنت کا اس وقت مکان عالی شان آج 25 سفر کو بھی سج گیا ہوگا، کیونکہ میرے امیر سنت کے یہ معمول ہے کہ عاشق اعلی حضرت ہیں، آج عرس اعلی حضرت پر آپ کے مکان پر میں یہ بتا دوں کہ آپ نے اپنے مکان کا نام کیا رکھا. ہم مکان عالی شان کہتے ہیں، اس میں ہماری تربیت ہے. امیر سنت اپنے مکان کو کہتے ہیں بیت الفنا. آپ کبھی امیر سنت اپنے مکان کا پتہ بتائیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ بیت الفنا پر آ جانا، یعنی فنا ہونے والا مکان. ہمارے فنا کسر شان، کسر عالی شان، کسر مکان، جو بھی مطلب بنتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی سوچ مدنی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے مکان کا نام بیت الفنا رکھا ہے. تو 25 سفر کو چراغا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، پھر 25 سفر جیسے کل بند ہو جائے گی، پھر یکم ربیع نور شریف سے پھر چراغا بارہویں تک چلتا رہے گا. سوس پرچم پورے 30 دن بارہویں کے امیر سنت کے مکان پر لہرا رہا ہوتا ہے، اور ہوتا خالی ہے، جیسے سادہ ہے نا ایسا سادہ ہوتا ہے. اور پھر کچھ وہ نقش بنا کچھ لکھا ہو تو ادب کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. البتہ مدری چینل انشاءاللہ یکم نبی نور شریف سے بھی خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیوں کی مدنی چینل پر یقیناً آپ دیکھنا چاہیں گے کہ مدنی چینل پر ہمیں یکم ماہ ربیع نور شریف سے، یکم ربیع الاول سے کیا کیا دکھایا جائے گا، جھلک دیکھنی ہے. چلے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کیا کیا دکھایا جائے گا. نیا چلے گا آئی نئی حکومت ٹکا نیا چلے گا آلہ رنگ بدلا صبح شب ماہ ربیع الشریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم میں بہار آ جاتی ہے۔ مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا کہ دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، کیوں نہ غم روشن کرے گھر گھر دیے میلاد کے، کیوں نہ غم روشن کرے گھر گھر دیے میلاد کے، خود کرے جب حق چراغا عید میلاد النبی۔ ماہ ربیع النور کے پر مسرت لمحات میں مدنی چینل لا رہا ہے دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے روح پرور مناظر۔ نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری دنیا روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، ساری دنیا روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ مرحبا قد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا قد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماہ نور کی خصوصی نشریات فیضان میلاد میں، جس میں آپ دیکھ سکیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو، سلسلہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں۔ عید میلاد النبی، وہ آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو پھر اسے کوئی فقر و فاقہ کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے آقا رسول مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جان اثار صحابہ کرام علیہ رضوان پر کہ کس کس انداز سے نہیں آپ کو ستایا گیا، لیکن قربان جائیے پیارے آقا رسول مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے کے عظیم ترتیب کو بلند کر کے رکھا۔ اللہ والوں کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کائنات کا کیسا خوف اپنے دلوں میں رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان، سلسلہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آئی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گوتی تیری نبیاتِ سردار آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنے معجزات دیے گئے، اتنے معجزات دیے گئے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود معجزات ہیں۔ آپ اپنی چشمان کرم سے روشنی اور اندھیرے میں دور و قریب یکساں دیکھتے تھے، جنات و فرشتوں کو دیکھا، خود رب کائنات کا دیدار کیا۔ بھر لو کرم نل چھولیاں، آ جاؤ مگتے ہو۔ جشن ولادت کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے یکم ربیع النور سے روزانہ رات 9 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ براہ راست مدنی مذاکرہ۔ اس طرح ہمارے بڑے اسلامی بھائی میلاد مناتے ہیں تو کیا مدنی منے بھی اس طرح میلاد مناتے ہیں؟ امت اجابت کا ہر فرد جشن ولادت پر خوشی مناتا ہے۔ ربیع النور شریف کے مہینے کو بعض لوگ 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وفات لفظ جو ہے نا، یہ ذرا غم کی طرف اس کا رجحان، یہ تو جشن ولادت میں تو خوشی کا اظہار۔ عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی، اس پہ غلاتا ہے شیطان، عید میلاد النبی۔ مدنی منو کا اجتماع میلاد، مرحبا مرحبا، ذہنی آزمائش، دار الافتاء اہل سنت، ربیع النور اسپیشل، اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ ماہ ربیع النور کی خصوصی نشریات، فیضان میلاد۔ آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا۔ اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جلا، اعلی سے اعلی نبی کا جلا، عظمت والا نبی کا جلا، برکت والا نبی کا جلا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔ اچھا، اب ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لے آئیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، گھر بھی سجائیں گے، میلہ بھی سجائیں گے، اور جو بجلی جلائیں گے، جو کمکم میں جلائیں گے، اپنی جیب سے جلائیں گے، یعنی مراد میری یہ ہے کہ چوری کی بجلی نہیں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ایک شریعت کے مطابق طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی انشاءاللہ تعالی جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، بس خوشیوں کے دن آ رہے ہیں، اسی کے صدقے سارے دن ہیں، اسی کے صدقے سارے مہینے ہیں، اسی کے صدقے ساری بہار ہیں، وہ ہے نا خوشی یاد آ ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، تو انشاءاللہ شاء اللہ خوب خوشیاں منائیں گے۔ تو اب مدری چینل کے ناظرین نے یہ جھلک دیکھ لی ہے، بارہویں میں جو مدنی چینل لائے گا، تو جانا کہیں نہیں ہے، ہم ہیں اور ہمارا مدنی چینل ہے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ جلدی جلدی سبز سبز پرچم لے لیں، کہ مدنی چینل پر یہ جو سلسلے آئیں گے تو اپنے سبز پرچم ہاتھ میں رکھ کر سلسلے دیکھا کریں گے، اور جب وہ پرچم ملانے کا وقت ہے، جیسے ہم لوگ پرچم ملانے کا وقت آتا ہے، نعت ہوتی ہے یا کوئی سسٹم کے دم اٹھا لیتے ہیں، اور جب بیان وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو یا قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے تو جھنڈے رکھ کر پھر اطمینان کے ساتھ بات سن رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپنے گھر کو اندر باہر جگمگ جگمگ کریں گے۔ تو اب ہمارا یہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اپنا یہ سلسلہ وقت تو ہو گیا ہمارا، البتہ جو اس موقع پر ایک مجھے خاص میل آئی ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، جو ہماری یہ قوم لگی ہوئی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جیسے خرافات آ گئی ہیں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابتلا ہو گیا ہے، وہ خوشی وہ محبت کا دن مناتے ہیں اور وہ تحفے دیتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسے پیغام تو ملا نہیں کہ کوئی اپنی ماں کو جا کر تحفہ دیتا ہو محبت کے نام پر، یا والد کو جا کر محبت کے نام پر تحفہ دیتا ہو، ایسا معلومات کرنے سے کچھ پتا چلا، بس یہ جوان لڑکے لڑکیاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور اس طرح کا کوئی چلا ہے، اور یہ کوئی مغربی کلچر سے آیا ہے، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس قوم کو کیسے سمجھائیں۔ اصل میں کفار کی جتنی اس طرح کی خباستیں ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں کی طرف بھی آ رہی ہیں، اور بیسیکلی اس طرح کی بے حیائیاں جو ہیں وہ تو انہی کے اندر ہیں، اب ان کے کلچر کی بہت ساری چیزیں، ان کے کلچر کا لباس، ان کے کلچر کی بے پردگی، ان کے کلچر کا جو ہے وہ آزادانہ ملاپ، ان کے کلچر کا آزادانہ اختلاط، اکٹھا جو ہے وہ مخلوط تعلیم، یہ جتنی چیزیں ان کے کلچر سے آئی ہیں اسی کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑی خرابی جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ہے، لڑکے لڑکیوں کی محبت منانے کا دن، بیسیکلی اس کا معنی یہی ہے۔ اب یہ کیا ہے ہمارے دین کے اعتبار سے، کیا اس پہ بڑے بڑے فلاسفر لیکچر جھاڑنے تو بیٹھے ہوتے، لیکن جو قرآن پاک کا ایک سیدھا سیدھا حکم اس کے بارے میں ہے، وہ اس کے بارے میں صرف جو ہے وہ چار آیتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اور مزید فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے محبوب مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. مرد مومنوں سے فرمایا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی جو ہے وہ شرم کی حفاظت کریں. اور عورتوں سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اب یہ جو دن منایا جاتا ہے اس میں اس حکم پر عمل ہے یا اس حکم کا اعلانیہ خون کیا جاتا ہے اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اب جو جس پہ عمل کرنا چاہے. دوسرا قرآن پاک کے اندر یہ عمل جو ہے یہ تو سری بے حیائی ہے. مرد و عورت کا یوں ملنا آپس میں جو ہے وہ شہوانی گفتگو کرنا آپس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ گھومنا پھرنا بازو میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تحفے تحائف دینا یہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور منع فرماتا ہے برائی سے اور بے حیائی سے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان کے بارے میں فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَ اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو شیطان یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَ بے حیائی سے منع فرماتا ہے. اب جو اللہ کا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور جو شیطان کا بندہ بننے والا اور جو شیطان کی پیروی کرنے والا وہ ایک طرف ہو گیا. اب جس کا یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہر آدمی ہر نوجوان لڑکا لڑکی وہ سمجھ لے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ینہا عن الفحشاء اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے اور شیطان کا حکم ہے کہ یأمرکم بالفحشاء بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو میں نے کس کی مانی ہے کس کی نہیں مانی اللہ کا حکم ماننا ہے یا میں نے شیطان کا حکم ماننا ہے. اب اپنے ضمیر اپنے ایمان اور اپنے دل و دماغ اور اپنی زندگی اپنی موت کو سامنے رکھ کے آدمی سوچ لے کہ اس نے کس کے حکم پہ عمل کرنا ہے اور کس کے حکم پہ عمل نہیں کرنا. خطوات شیطان پہ چلنا ہے یا من یطع الرسول پہ چلنا ہے. تو یہ بس یہ چند چیزیں ہیں. اب اس کے اوپر مزید جتنی مرضی وضاحت کر دی لیکن خلاصہ کلام وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ دین منانے والا اللہ کی نہیں مانتا یہ شیطان کی مانتا ہے. اب اس کو اللہ کرے یہ ہمارے مسلمان طبقے کو ہمارے ان کو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے کہ ہم اللہ عز و جل کے حکم کو مانے اور شریعت پر چلیں اور یہ شیطان کے پیچھے اور اس کی باتیں نہ مانیں اور جس طرز کو اور ہم یہ ہمارا معاشرہ اختیار کر رہا ہے جس کو مغربی طرز کہتے ہیں اگر آپ ان کے متعلق معلومات حاصل کر لیں یہ بیزار ہو گئے ہیں اپنی اس بے حیائی سے اپنی اس فحاشی سے اپنی آزادی سے تنگ آ گئے ہیں بہت تنگ ہیں. ان کے آپ فیچرز اٹھا لیجئے ان کے جو بھی مطلب کہ آج کل جو ان کے جو لیکچرز ہوں معلومات کر لیجیے بیزار ہو گئے اے ٹینشن کے مریض ہو گئے ان کے امن سکون چین راحت آرام سب لوٹ چکا برباد ہو گیا. یہ نشے کے عادی ہو گئے یہ جوئے کے عادی ہو گئے ان کا مطلب کہ چمن اجڑ چکا یہ تنگ آ گئے اس آزادی سے کی آزادی بہت اب تنگ آ گئے اب رکاوٹ ان کے یہاں مطلب بن نہیں پا رہی. اسلام ہمیں امن سکون چین راحت سب درس دے رہا ہے کہ ہم حیا کی طرف آ جائیں برائی سے بچ جائیں ہمیں امن بھی ہے سکون بھی ہے راحت بھی ہے چین بھی ہے. تو اس طرز پر چلنے کے بجائے ہم اسلامی اصول پر چلیں اور قرآن کی جن آیات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے ان آیات پر عمل کریں. مسلمان کو اپنے رب کی ہی ماننی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے رب پر ایمان لایا ہے رب نے پیدا کیا ہے اور رب ہی کھلاتا ہے رب ہی پلاتا ہے اور ہمیں رب کی طرف لوٹنا ہے. سورہ حشر میں نا حضور وہ یا ایو الذین آمنو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، یا ایو الذین آمنو تقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہی ہے نا قرآن پاک کا حکم کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان جان لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. تو یہ ہمیں ہر ایک کو سورہ حشر کے ارشاد پر غور کرنا چاہیے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کوئی دن ہو کوئی ایام ہو، ہر ایک کے بارے میں غور کر لیجئے کہ میں اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات پر کتنا عمل کر رہا ہوں. مدنی چینل آپ کو بار بار بار بار بار بار بتا رہا ہے اور بتاتا رہے گا، کیونکہ مدنی چینل کا مدنی مقصد جو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، یہ مدنی چینل ہمیں اس انداز سے پہنچا رہا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے گھروں میں سنتوں بڑا ماحول پیدا ہوگا. اور بارہویں کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں قافلے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ جو خوب برکتیں نصیب ہوں گی. یکم ربیع النور شریف سے مدنی انعام کا نیا رسالہ لے لیجئے، کارڈ لے لیجئے، اس کو پور کرنے کی نیت کر لیجئے، اجتماع میں شرکت کیجئے. جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں یہ چاہیں تو مدنی مذاکرے میں جو روزانہ ہوگا اس میں شرکت کریں، سب سب پرچم ہاتھوں میں لے کر مروا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے اجتماع میں شریک ہوں. دنیا بھر میں جہاں اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے مطابق ضرور ان سلسلوں میں شمولیت اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام خرافات سے، غیر شرعی اور غیر اخلاقی رسومات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلی حضرت امام اہل سنت کا فیض عطا فرمائے، ان کے مسلب استقامت عطا فرمائے، جو ذکر رضا ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت کی منقبت کے اشعار، غوث پاک کی منقبت کے چند اشعار، ان شاء اللہ صلوات و سلام پر ہمارا مکالمہ اختتام پذیر ہوگا. تصویروں کے مشکل کشا غوث اعظم، تصویروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاش یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کر گدا اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ توانائی شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت علیہ الرحمہ کی آج شب عرف ہے, اور اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے اتنی سنتیں سیکھ رہے ہیں. آئیے اسی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے اور تا قیام قیامت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. آئیے مل کر پڑھیں مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. ویسے احمد رضا کی چمکتی کرن ہے اشاعت دین کا پیارا چمن, فیض احمد رضا کی چمکتی کرن ہے اشاعت دین کا پیارا چمن. لہلا تارا ہے ان کا پیارا چمن, بولو لہلا تارا ہے ان کا پیارا چمن. یا خدا یہ اشاعت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اے مسلمان کیوں تو پریشان ہے, رہبری کو تیری کنز الایمان ہے. اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے, رہبری کو تیری کنز ایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے, ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے. یا خدا یہ امانت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بولے آلِ رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے, یا خدا چرخ اسلام پر تابر میرا تاج شریعت شریعت سلامت رہے بولو مسلح کے اعلی حضرت سلامت رہے مسلح کے اعلی حضرت سلامت رہے صلو علی الحبیب اعلی حضرت امام اہل سنت کے عرس مبارک کے موقع پر مقتدۃ المدینہ کا ایک بہت پیارا تحفہ تعلیق الرضوی علی صحیح البخاری یعنی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے بخاری شریف کی احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر حاشیہ لکھا ہے، اپنی شرح بیان کی ہے، وضاحت فرمائی ہے، اس کو جمع کر کے یہ جلد کی صورت میں ہمارے مقتدۃ المدینہ نے شائع کیا ہے تعلیق رضوی کے نام پر، تعلیقات رضویہ، تعلیقات اعلی حضرت کر کے آپ یہ ہے، تو یہ مقتدۃ المدینہ پہ الحمدللہ یہ کتاب آ چکی ہے۔ علم کا دریا ہوا ہے موج سن تحریر میں، علم کا دریا ہوا ہے موج سن تحریر میں، جب قدم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا بالخصوص ہمارے طلباء علماء کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ اور ویسے میرے امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ آپ عاشق اعلی حضرت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کی جو بھی تصنیف ہو وہ لے لیا کرو، بالا حضرت کوئی تصنیف برکت سے خالی نہیں ہے، اور اعلی حضرت کی تصنیف، اعلی حضرت کی تحریر ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ تو انشاءاللہ یہ لیجئے، اور بالخصوص چونکہ عربی میں ہے علماء طلباء کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام، شمع بزم پیلا کھو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت لا لا مصطفیٰ جان رحمت لا کھو سلام، شمع بزم ہدایت لا غوث اعظم امام تو کاون کا غوث اعظم، امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام، شمع بزم دایا تیلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے کود مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی باب مجیدی میں چن کی ضیاء جن کی ہر ہر ادا مصطفیٰ جن کا سنی مناتے ہیں یا میرا سیدی اعلی حضرت سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں ویسے سے کے دامن رضا کا ملا فیض سے جن کے دامن رضا کا ملا اس امیر اہل سنت لا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھ ہو سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. اسلامی بھائیو آج عرس اعلی حضرت ہے, بارہویں بھی آنے والی ہے. اپنے عزم کا ایسا زوردار اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اس بابرکت گھریوں میں ایک اور بھی عزم کرتے ہیں, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, کفل مدینہ لگا کر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میرے رضا پیارے رضا آج رضا میرے رضا پیارے رضا آج رضا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 179 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا روزہ دار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حرام الفاظ اور کفریات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ معلومات نہیں ہوگی تو بچے گا کیسے کفریات سے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ میری زندگی کی سب سے نازک کتاب ہے، تو پہلی اور آخری، شاید اس سے نازک کتاب میں کوئی اور نہ لکھ پاؤں، اور یہ دنیا اسلام کی اردو میں کم از کم پہلی کتاب ہے اس عنوان کے تعلق سے کہ اتنی زخیم کتاب آج تک اردو میں کسی نے نہیں لکھی ہوگی، لکھی ہوتی اس کہیں سے بھی حاصل ہو جاتی. سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس کا تعلق تو ایمان سے، ایمان ہی چلا گیا تو عمل کس کام. سینکڑوں کلمات کفر پر اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں مزید طرح طرح طرح طرح کے مدنی پورے 692 صفحات، 700 کے قریب صفحات ہیں. اب اس کے عنوانات میں آپ کو سناتا ہوں جو اس پہ لکھے ہوئے اوپر سر ورق پر، جس کو آپ لوگ ٹائٹل پیج بولتے ہیں. اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا، صفحہ 109. فلا اللہ کو ٹھگتا ہے کہنا کیسا، صفحہ نمبر 129. رشوت کو حضا بن فضل ربی کہنا کیسا، صفحہ 180. کیا اہل عرب کو برا بھلا کہنا کفر ہے، جھوٹ بولا تو کیا برا کیا کہنا کیسا. آج نماز کی چھٹی ہے، صفحہ نمبر 503. کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ، صفحہ 551. تجدید ایمان کا طریقہ، صفحہ نمبر 621. اس میں اتنی معلومات ہیں، یقین مانے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ 100 کتابیں اٹھا کر بھی آپ تو گھمائیں گے تو شاید آپ راجے کول تک پہنچ نہیں سکتے. یہ الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام پاکستان کے بھی اور ہند تک بھی یہ کتاب پہنچائی اور وہاں سے بھی تصدیق حاصل کی ہے. یہ کہہ سکتا ہے میری زندگی کی محنتوں اور معلومات کا نچوڑ ہے. تو یہ کتاب الحمدللہ اہم ہی نہیں اہم ترین ہے، اور یہ فرض علوم میں سے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت، مرید کو چاہیے کہ اگر کوئی نعمت بظاہر دوسرے سے ملے تو اسے بھی پیر ہی کی عطا اور اسی کی نظر توجہ کا صدقہ جانے، اور مال، اولاد، جان سب اس پر تصدق کرنے کو تیار رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. آپ نے نماز کے احکام میں صفحہ نمبر 232 پر سنت بعدیہ لکھا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں نا اس کو سنت قبلیہ کہتے ہیں, اور فرض رکعتوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو سنت بعدیہ بولتے ہیں. آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں ارشاد فرمایا کہ قیام میں عورت اور خنسہ یعنی ہجلا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے, تو کیا اس پر سب ہنسیں گے نہیں؟ دیکھو سب ہنسیں یا روئیں, سنت میں عظمت ہے. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو, کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے. یو کے ناظرین کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن میں دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت بروز منگل مدینہ منورہ میں رات 11 بجے, بروز بدھ پاکستان میں رات 1 بجے, بروز منگل یو کے میں رات 8 بجے, اور ساؤتھ افریقہ میں رات 10 بجے مدنی چینل پر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلام مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت الحمدللہ عز و جل ہم سینٹرل افریقہ کی ٹیم جو کہ مسلمان ہوئی ان کے پاس موجود ہیں. چونکہ دعوت اسلامی تقریباً 41 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے, کرکٹ ہو یا کراٹے, ہاکی ہو یا باکسنگ, دعوت اسلامی ہر شعبے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. اور انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سینٹرل افریقہ کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے کلمہ حق پڑھ کے اسلام کو قبول کر کے اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے سر کو جھکا لیا ہے. خزرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا, کب کھلے گی میری قسمت, اب لگے گی کتنی دیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنك عفو كريم تحب الأفواع فاعف عنا يا غفور. مدنی چینل کے ناظرین, کہ دیکھیے کہ دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح دین کی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے. کوئی کالا ہو, کوئی گورا ہو, کوئی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد العالیہ نے سب کو ایک ہی لڑی میں پیرو دیا. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی سب سے بڑی کرامت, ہمارے سامنے جیتی جاگتی کرامت ہے کہ ہر کسی کو نیکی کی دعوت دینے, اسلام کی محبت کا جام پلانے کے لیے دعوت اسلامی دن رات کوششوں میں مصروف ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم دربار مارکیٹ مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں. یہاں پر موجود ایک اسلامی بھائی سے مدنی چینل کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی, الحمدللہ رب العالمین. ہم سب بچے بڑے, یعنی کہ ہم سب الحمدللہ مدنی چینل سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اللہ پاک مدنی چینل کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس نے ہمارے گھر کے ماحول کو میٹھا میٹھا مدنی ماحول بنا دیا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک حضرت علامہ الیاس قادری صاحب, ان کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی اور ہمارے سر پہ سایہ کی طور قائم رکھے, اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت الحمدللہ عزوجل مرکز الاولیاء لاہور میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں ہم حاضر ہیں. یہاں پر موجود ایک اسلامی بھائی سے مدنی چینل کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ دیکھتے ہیں. جی سر بالکل. وائنار کیسا لگتا ہے آپ کو مدنی چینل؟ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اچھی نعمت ملی ہے مدنی چینل کی شکل میں. بہت اچھا ہے, ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, بہت شوق سے دیکھتے ہیں اسے. مدنی چینل میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے نگرانی شورا ایمان بھائی اور دیگر جتنے بھی اسلامی بھائی آتے ہیں, خصوصی طور پہ امیر علیہ سنت عالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکرات, عمران بھائی کے بیانات وغیرہ, حضرت صاحب کے بیانات وغیرہ, علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے, صاحب کا دیدار بھی ہوتا ہے, نگرانی شورا کا بیان بھی سنتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ مدنی مکالمہ بھی سنتے ہیں. جو مدنی چینل چلتا ہے اس میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا اور امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے, اور یقیناً امت مسلمہ کا بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا احسان ہے امیر علیہ سنت کا ہم پہ, کہ انہوں نے ہمیں مدنی چینل کی صورت میں ہمیں دعوت اسلامی عطا کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 25 رات 26 ترقی عطا فرمائے. اچھی جماعت ہے ماشاءاللہ, جو اسلامی بھائیوں کو مطلب نماز کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں انفارمیٹیو جماعت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑا بہت اچھا کام کر رہی ہے میرے خیال. اللہ تعالیٰ دعا ہے تاکہ قیامت یہ قائم رہے. آپ غیبت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ کسی کی غیبت کریں اور نہ سنیں. نہ سنیں گے نہ کریں گے. غیبت کے خلاف ہماری اعلان جنگ ہے, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. یہ غیبت کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 114 صفحات پر مشتمل کتاب گھریلو علاج صفحہ 82 پر ہے. یا غنیو ریڑھ کی ہڈی, گھٹنوں, جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں درد ہو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل درد جاتا رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تکبر یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. یہ مسلم شریف کے حدیث کے حوالے سے نقل کیا گیا. اس سے پہلے کہ میں تکبر کے متعلق مزید وضاحت کروں, اسی کتاب تکبر کے صفحہ نمبر 16 پر تکبر کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں, یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیمی خاطر میرے سامنے با ادب کھڑے رہیں, اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے. بہت ساری روایات ہیں تکبر کیا ہوا, بہت ساری روایات ہیں. یہ ہم اس کی تفتیش کریں کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں, کہیں یہ علامات ہم میں بھی تو نہیں ہے, کہ تکبر کے اسباب اس کا علاج, یہ ساری کی ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی. تکبر کون کون لے گا؟ تو یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے, بہت اچھی اور فرض علم سکھاتی کتاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس تکبر کی آفت سے بچائے. اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. مچی ہو مچی ہو مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا یہاں فیضان گے کس کا امام محمد رضا کا ہوا گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ محمد رضا کا امام احمد رضا کا امام احمد رضا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سبز سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کے سارا مہینہ لے رہیے بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں ٹیکسیوں رکشوں ریڑیوں گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورت اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے اپنی سائیکل اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سب سب پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی انشاءاللہ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بےودا اشعار لکھے ہوتے ہیں میری آرزو ہے کہ ٹرکوں بسوں ویگنوں رکشوں ٹیکسیوں سوزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے اور سگے مدینہ اور فیان ہو کے دل کی دعائیں لیجئے ایک ضروری احتیاط اگر جھنڈے پر نقشے نالے پاس یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ پھٹ کر لیرے لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائیں نیز جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار دیجئے اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ پرچم لہرائیے اسی لیے مکتبۃ المدینہ بغیر نعرے پاک کے نقش کے بالکل سادہ پرچم جاری کرتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے الحمدللہ سگے مدینہ ہو گیا ہو بھی حتی الامکان اپنے مکان بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے نبی نبی سجا لے کر سوالات اور جوابات کی وی سی ڈی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ مکتبۃ المدینہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو